چې مصیبتونه پر راغلي دي ځان نه بچ کړی شوی تا بس بچ کی دی وجنه ورپسې ولګو بلا وجه سورزکاب کې نفر المغیب شوا سورز مریم کې نفر تطرب شوا نو دی تورت کې تشجیع فی التبلیغ چې مطلب به حضرت تر بیان کا خلق ہوتا دی وجنه ورپسې راڼا بلا وجه حضرت مریم کې د موسی علیہ السلام بیان وشو اجمالا دلته د موسی علیہ السلام بیان تفصیلا یو جنر فتیرا وړه بلا وجه مخکې تورات کې حضرت مریم کې آیت نمبر 42 کې د ابراهیم علیہ السلام بیان وشو چې اگر د الہ او باطلک باطلوک فنفذ صفات د اولیت دا غو سره مقدرت کے 43 کے دے ابراہیم علیہ السلام بیان کے رد آلیہ و باطلہ ہو پنفید صفات اولیت انداغ و سلام ندلتا راغی مثالی فیش کو چی سامریم دا شجوشے جوڑ رہا ہوں چاکہ دا اولیت ایسی صفات نو آیت نمبر 89 دا اولیت پا کیسی صفات نو ازالیم جوڑ کرا ہوں دیو جنر فسیرانا بلا وجہ مکی صورت کے آیت نمبر 51 کے دے موسیٰ علیہ السلام صفت ذکر کر مخلصا چون شوئے نوی دی صورت کے آیت نمبر 13 کے بل صفت چا نختر تو کا ما چون کرے آغا صفت دے پنور الفاظ وانے انختر تو کا انختر تو کا فستا میولیمان یوخا دیو جنر پسیر آڑا شبا گم آجا مکی صورت کے آیت نمبر 53 کے وی چې رور مولا پیغمبر کړو رور مولا پیغمبر کړو دې صورت کې آیت نمبر 31 کې ذکر کړي چې دا د کچې حضرت موسی علیه السلام دعا غوښته وه چې وا درلی وزیر علی هارون خش د دوی اتری واشر دوی اچر دوی په امر دی وځي نه اور بسې راوړو و ما وجه مخدوس کې اخره کې وې اخری آیت کې چی سوک اللہ حلاک کری دی نو تی دخبو کشاوری چرده و نسرشتے نو دا فائبانی واقعی بیانی فیرونیانو آیت نمبر 78 کے چی اللہ نسر تباہ کرده عطا و یا کے عطم ربط مکی طورت کے وہ نوی کے ترغیب القرآن چی اللہ ما آسان کرده دلتا آیت نمبر 24 کے از زجر کئی آغا چاہتا چنیز دا کئی اتا خویف ور کئی کی قرآن تا نکینی نہما ربط مخی طورت کے 97 مرات کے ترغیب و قرآن تا چاہسان دے دلتا آیت نمبر 2 کے تسلی و مبالغ لا چدا دور آسان کی دا دے اوزو موتا نکینی نوڑا مو تنگو نوڑا با نتنگی دیو جو رو بسی رانا بلا وجہ مخی صورت کے آیت نمبر 4 کے عظمت دا قرآن کریم بیان شو نو دی صورت کے آیت نمبر 114 کے آداب دا قرآن کریم بیانی دیو جنا ور بسی اولا گو امتیازات دا صورت سورت ممتاز ہے امتیازات سورت سورت ممتاز ہے واقع موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ انی انا اللہ ذا اللہ بل امتیاز سورۃ ممتاز ہے دعا دے موسیٰ علیہ السلام کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی بل دا شان نشتے بل امتیاز سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 79 یو کما تھے ابان جے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مناظرے کا وقت اگر رد مقرر دا بل دا شان نشتا بل امتیاز سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 97 بانے چفائی کے دس سامری د سخی د سیدلو ازاری لري کول بیان دی بل نشته بل امتیاز سورۃ ممتاز آیت نمبر 5 آیت نمبر 97 باندې چې پای کې سامری ته الله وایي چې سامری به وایي چې لا میساس بل امتیاز سورۃ ممتاز آیت نمبر 118 باندې آیت نمبر 118 چې نہ کلا تجو فیا ولا تعرا تبا نہ وګه کې به جانم په جنت کې انبا بربندېږي دا تر 2007 کې مون په اتم رمضان ویلو په 2008 کې مون په شپږم رمضان ویلو او په 2013 کې مون په شپږم رمضان ویلو دا تر نو سم رمضان ده ها لسم لکه دا په څلور پنځه لړ فلمونه دا پیرا نو مقصد د صورت ا مقصد د صورت الابتلاء للانبیاء په واقعه د موسی علیه السلام سره او تشجیع په تبلیغ طه دا حروف قطعات یا لا فی خفیگی اباد غرغو چې ابشای جب حبشی جب کدا فمان یا رجل دے چو رجولیت کے کامل نبی اسلام تا اللہ چو پسڑی توب کے کامل ما انزلنا لکا قرآن ما نیرا لگر پتابان قرآن لی تشکا چتا تنگ شی تنگی گا ما خلق با خلاف کیڑ بنتا گے کتاب انزل ایک فلاکن فی صدرک حرج منو تو سے عرب کی ترشید دو نمبر کتاب انزل ایک فلاکن فی صدرک حرج منو دلتوئی و ما انتنا لکر قرآن ما نیرا لگرے پتا بان قرآن چیتا تنگ شیدہ تنگی دو کتاب خوندے آتی را چڑھے تنگ شی خلق نمانی نبا منی خبال کار بکی تو قرآن بیانو بڑا متانگو فلا لک باق النفسک اللہ کنو مؤمنین بل ارادی فلا لک باق النفسک اللہ سارم اللہ من انو بیاد الحدیث اصفا بڑا متانگو سو دکاب کیم تیر شو ربا نتنگے قرآن بیانو کدو منی منی با کدو منی با منی اس سوک دیدی سا چکا مجر دیو خواسیم اللہ ساشتے الا تذکرت لمن یشاء مگر فان دے دفار دا چاچے ریگ دا اللہ نا فان خطول خر کلو خطو جدا اللہ نے ریگی عقید توحید شد اللہ دیر ناس دے اگر فان شی اگر ابھی پوش عمل پہ شروع کی اچھا کم اللہ نے نہیں ریگی اگر تا کینی نا اگر بس فان شی تو جدا اللہ نے ریگی چرک قرآن تا کینی ناسم نو اللہ مان تا پوس کئی نو اگر فار نصیت فان شی خشی اچھا کم تا خدای نا نہیں ریگی نو اگر اب اس طرح شی پہ لارو تیری گوری اوری اگر خواہ تا نرا دی اگر بس نصیت شی اوس عظمت د قران کې دا معمولی کتاب نه خلقا تنذیرنا راتلل را لېګل دی کتاب ممن دا غزا دی خلق الارض اج پیدا کړی د ځمکا والسماوات الاولى اسمان او چت چت دا غرض فن پیر د لا اور د کراچا د مولا کتاب نه دی ندار و دا د هغه ذات کتاب دی چې اسمان او ځمکه پیدا کړی خانه یز سپکو نو ګوري ګوري الرحمن عام مربان ذاتے دائت رحمانیت آثار دی کتاب دے دور خول کتاب را لے گرے الرحمن عام مربان ذاتے وہ مخلوقی غٹا مربان دا کردہ وی الرحمن علم القرآن خلق الانسان سور رحمان کرا دی عام مربان ذاتے عام مربان ذاتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان گر تعلیم دو قرآن مخی کرده دلتا که آپا تخلیق دو انسان گوه که دو انسان تخلیق شو دو قرآن دو فارا یادا چه قرآن پکی نی و دا قرآن سر انسان نده نو دلته کوم الرحمن امر باندې ته دغه خپل کتاب را لګلې علی الارش توان وقفل ارش باندې مستوی دي څنګه مستوی دي مالک بشانه کلب دي معنی کوم خو خیره یا دل ارش توان وقفل سلطنت باندې پورا دي اچات اجت نشته نه نائب ته درسته نو وزیر تا او نه بل چاته نو وزیر تا داور توحید لو ما فی سماوات خاد دی اللہ لا تابدار دی خاد دی اللہ مملوک دی آج اسمانو کی دی آج پز مکی دی آغا چی پمین دی اسمک اسمانو کی دی او آغا چی لانے لون دی خاور دی طول ہر دا پکر آگے طول دا اللہ ملکیت دی دی چپک اختیار نشتا لون دا خاورا دی اسمک اکی لان دی ازار دی تخت سر آوائی یہ حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائلو لا تفضلونی علی یونس ابن مطا ما پی یونس ابن مطا یونس زنبانی مال فضلت مراک کوئی نو بعد خلق کوئی دا آغا وقت کچھ آغا وقت کلا پتا نو لگی دلی نا پتا لگی دلی وا نبی اسلام پتا پا لگی دلی اچھا نبی اسلام عبدالو رسول دے او امام الانبیاء دے پوش خدا دی مطلب دان رے دی مطلب دان رے چې په پیغمبرانو کې ټول نبر زتلم په ژوند ارش خو تعالی مو تلو بل هیڅ پیغمبر نه تل غدا تا او پیغمبرانو کې ټول نه لاندې یونس علیه السلام تل دی بل ول نه یادی چې ما په موسی مو چې تو یا په پلان کې دا غول یادی په پیغمبرانو کې ټول نه لاندې هغه تل د مې خېټه کې تخت تر تر تل نو مطلب دا دی چې اسنه څو دا وایي چ نبی اسلام برتر الله تدیر نیس دیو ایون سر اسلام لاندر الله نہ لرو نہ نہ دا لار پر قرب ابو دیش دا قرب او بود دا دروازه نیس دی کوله دا مخلوقات صفات دی الله دا فر دا دیر دا کروڑ میل لری هغه دا لک دا دای پوج من دا فر غز لری دو غز لری شل غز دا من کار دی دا تیاری ورنا گانیم دا زمن دا فر الله دا فر نی الا تریت د رنا فرق د الله فرشته دارین د زمانی ماضی او حال اب مستقبل دم دم فرق د الله فر ماضی حال له حال محل له مضارع ددن نشل کرر کاله بعد او الله فر د لک دا اوس اوس ادنن نشل کرر کاله مخکی او الله د الله تک قص د الله د مخلوق فرق ده مطلب دا نه لا تفضلون لا ينزل متا ما په یونس باندې ما اوچته وای زما دا نو چې ګنې د نبی اسلام برتر الله ته ډیر نږدې شو او یونس علیه السلام کته در الله نه ګل نه نه الله ته یو شان لو ما فی سماوات خاص دی الله لدی هغه چې باندې کې دوا چې په من کې دی دی چې په اختیار نشته ادا هغه چې په من دی کې دی ادا هغه چې لاندې ته لوندې خاور نه دی وان تجر بالقول او کترته خلخه ده په خبره باندې یقینا الله پوره په پټه باندې واخفا پټه پوره پرات باندې په پټه باندې سلور کسمه خبري یو قول له یو قول چې سره در خپل کی خبر کوي یو جهر دې چې پتی زبانه وایي یو سر دے چې چا طرف کې سلاو کی یو اخفا د چې پړه کې پټ کی نو انسان چې ده په جار پويږي یا په قوت پويږي او چې بل سر سلاو کې پاغي باندې نه پويږي ا چې پړه کې پټه یې پاغي باندې نه پويږي انسان الله فرض پويږي نو الله لا اله الا هو الله یو دې نشته بل چې تر به دې الله نه له الاسماء الحسنى دی اللہ لینون خیستا خیستا فدعوه بها فقط دغت وانا گورا دا سورت مریم مضمون ایراواغ لہو ما فی سماوات و ما فی الارض و ما پینا و ما تخت ترا دا سورت مریم مضمون نو د صورت کا منظور आवाज و ان تجرب القول فانه يعلم سر اخفا مداوی به تفریقا چار کله ملکیت د چا نشته الغیب نشته الله لا اله الا هو نو دا څنګه کداو ما نه کنه چې بل حاجت را مې نشته به الله نه نو مضمون په تفریقه د صورت دی فز چې کوم صورت صورت انبیاء پای کې مضمون دا نه فی شرف دعا نو له الاسماء الحسنا دک الله نه واړه کنه کله خل نمونه دی په غیته واړه ول اتا کا دی موسی تمهید ختم شو تمهید کی ترغیب القران تتلو بالغ لوا کوش او نبی المغیب یعنی الا المغیب ذان ثابت کا تصرف ذان ثابت کر اما طرف تفریق الله لا اله الا هو او د صورت مقصد شروع کئ چاغه ابتلا دا دم بیاو واقعد موسی تم جور موسی رسام صورت تکلیف دراج ذان زانه نیل کرشن تانا بل مڑولی بے تانسل رکی وحل آتا کا حدیث موسیٰ حل پا ماندہ قادر یقین را اغلی تاتا بیان دا موسیٰ علیہ السلام ادراء نارن کرچ ویلی دور ویلی آلی اخبر کوروالتا ام کتو ادری گئی دا ایسار شدید ہے انی آنست نارا بشک ماولی دور لالی آتی کمنا بی قباسا خام قرار لب کم تا زدی ورنا بی قبط نم پیو شغلی سرام یا با امم پور بندوک لار خون که موسیٰ علیہ السلام عقبتی و جلو ابیا تختیر سر قصص کی تفسیر روان دی تختیر دو مدین تا علی شعب علیہ السلام در لس کالا تیر کرو دا غدوری بیا واده کرو بیا رات کرد و پت راتا پلا راتا پیغمبری ملاو شوان اور یوری په کوئی تور باندې خدای ته وای چې ودرګا د خدای بچی کیږي آشپت تیار وا باران وړي رخني وا هغه لکه سیم یخی دي کانت لیلۃ با مظلمۃ ممطرۃ باردۃ اشبا وا تیار وا یخنی وړي زیاتا ا باران هم کړه خدای ته وای جیدہ ایسار شاہ ما خوری دا آگا دا کہ یو ست کروڑ کمران تبا پی گرم شی لالا متسلون بلا را دی تبا دان گرم کی دکر ولادت دماشیون دو پیدا کرو وقت که خد لگرماش پکاری دیر زیاد لازیمی پکاری قبس دلتا قبس وی اولا جزو وی قبس آگا تو چاگی سر انگار سر شغلا ہم کئی آجز و چتش انگاری نکر قبس وی لکا دی دا کہ کله کله جزو وی لکه تور قصد اونن تیز که جزو وی مطلب دا چه انگارونو او شغلیم کولا قبط و بیدبار دیو چه لعرانای کولا او جزو تا فدیو چه گرمانش ورکو ویزه مال تا بسو کی آرم لارو از دکم چه مصر تکم لارو شپر لار تا خطا شوا او دویم دا چه اور برانو ها فلما تا ارکل چراغ دی اور فاتا موسیٰ تا نو دیا واز و توش چیا موسیٰ و موسیٰ اینی انا ربک زست رب ما فخلان علیک او باسا پیزار دی او باسا سپلی دی اینک بالواد مقدس تو آن یکن تی پکند پاکا کچی پیش در پیش در سپلای ولی اوباسا ذکا ادب لله دا الله دربار ته حاضرېږي سپلای اوباسا دیو جنا موږ چې جمعه ته ځو سپلای اوباسو سپلای موږ اوباس شیخ قرآن وی په مکه کې موږ نو کوی نه ته په هندستاني او د عربي جنگ شو هندستان به ګوند عربي له اوسو کوته یګه دې مرایم ما چې مو کو شیخ داسه کې داسه کې دا حرام دې ماته وي چې څوک راکه ته ګورې نه نه ما هغه ته چې ولې دې لکه څوک ورګه دا حرام چې په جنگ نه کوي یګه ما ته چې دې څور سپلو کې ولاړ حرام سره کې چې ما او کتل ما داسه کې دې ما ته چې صلی رسول الله فن علین نبی زم په سپلو کې موس کړې دې ما ته هغه حرام ته چې شیخه نبی اسلام چې موس کړي دلیل استحباب کړي اکلل جواز کړي یا غلشم امامت تانو تا پوس کم عرب خ خلق دیر دیر یا بتا پوس دانا کم چی دا بیت اللہ چت زیادے کیا موسیٰ علیہ السلام چی کم زیادے کیا شیخ القرآن سا دلائل دیر زبردست فی الفور دلائل پوش چی موسیٰ علیہ السلام اگا کمکان دا کی برو لارو کمکان دا کی اللہ تھا اگا دا چت دیو کدا دا ویچی دا چت دیر نماز چې ان ته چې فخر نه لري سپلای واته دا ولي هغه دا چې سپلای واته په بیت الله کې مو واته او د نبی زم جو صلی الله فی النالین په موږ کړه نو دا خلل جواز ده کنه مطلب دا چې سبا ته زیادات راشي چې سپلو یې ستوته دغه وخت نه ملایږي لکه منډه دا نو فایې کې جواز شته چې کول شي په کې لکه بیټو په موږ کې کوئی بیټو په موږ کې ول نه کیږي کیگی خو خفونه ده کنه بیاده بیده توپای خو ادب ده کنه تاو چرنویز دم بی توپای دی دل سوگ دوائیم بغیر ده احرام نه چرنویز دم ده شویدی چی بی توپای دی دلی بیاده بی خودی را ده کنه وی موس کی نموز با دیوشی خو با بیاده بی ده بیاده بی صدا با تا ملاوی گی خانه چی بی توپای که توپای سرویو که نو با ده خاله پک دور افراد تلار شی وی نه پتکه بای بی پتکی موز نکی آباد به دور دا شو وای بیټو پای وای سر وای بیټو پای موز سره دکی نه موز کیږي او بیا ادبی دا بیا ادب سزا ما ته ملایږي بالکل دا کرانګي سپلو سره موز کیږي جایز ده خدا معنا چې ته په جمعات کې سپلو سره نه غوړ شه کوې لکه خپل کور ته قالین نه په سپلو باندې ته ګرځې په سپلو سره په خپل کور په قالین نه ګرځې دا الله رازمه کا ان جمعات چې کوم الله کور په دې کې سب دو سر ګرځي نو نبی اسلام موس کړه لیل جواز یا خلاف لیل يهود يهوديان په سب دو سر موس نکو اي به ير پته لګي چې دا به د سشي سر مني یو شک کو نبی اسلام اي کې موس کو چې د يهوديان خلاف شي سب دو کې موس کیږي یا ضرورت فارمز نبی اسلام پولاړ وبس کړی دي دا معنا خو نه چې پولاړ باندې سکا یا نبی اسلام پولاړ باندې بول کړی دی یو ځل نیمه دا مطلب نه چې پولاړ باندې د لیل جواز کړی دی یا دې فرض نبی اسلام غدا کې ناسته نه ځای کاندو ته پولاړ کړی نو سنت خدا غنه ده کنه یو غیر مقلد راغله په خوان ته ایتا تر مناظره کو ما له خدا نواد مولې زه مو لیاقت مولې یو بل مولا ته مو نو ما ته ته پوند کو ما ادي په خود په دغه په یوه په ملي دا سیستم یا دا مولا مې کوم دوه قبل مولا مې کوم دوه قبل دا چا پیر الله کې راته ولې دا تاریخي دي تر مو قليل نو چې دې برار نو ته ما خاموس کیا سار موس کیا ته ما خطا موس کې یا جمعې موس کې دې به یو کسا قصر کړو یو دې سر کې یو دې ماس کې یو رستو نو چې امام به وي ولا الضالين نبي امين انسان لکه خراب وادونه کی نه تا نو امین نو چې کوم عام خرګو دي مړای نو څه دا څه کې ته داشته کنه داشته کنه بوخه په دې کې وسو پانی غو دو بخاري او ګور مولا مولا څه مولا څه داشته کنه نو به تاغه باغې دو په جواز شه نو بیا باغ تر نه له او دا په ارم ته خل نه تل ته امین په تیر نه خل او کنه ته په دې نو بیا به ولا ستو کنه شروع کسان امین شروع کړه دا د یو طریقې وارداتو زما دي درته وکړ راغ دا شان ما ما خاموزو ته ان جی موز مو کو ولا طالب چې نه وي امين دیو ته مړوي مار موز ته مات کو ټوډه به وو او بیا مې ورګا ما دا چې موز شه ما دا ولې دوکو وی دې سره ما ته پدې سپويږي بیا ما دا قران باندې پويږي نه ما په قران نه په پدې سره پوي کوم وخت قران خو متن دی چې په قران نه په پدې سره پوي شي معتدہ تیو خبر رکھو ماں تو پوئی گئے نا کاما کلی ہو کچاری ماں سر موسکے قرآن اینا منکم بلکل را قرآن ستا کتاب دے ادر لا رضا فر بیانم دب ایخ پلا پر دینا کم تا تیم بیانم بل تیم بیانم ہندو کراچی اوری ہم خیر دے شرم نا ہو میرا بانیو کچے من سر موس کدن دا موس دا سیخ کاری کنا نمو سر موس کوا اگر آتا غلط خواہ دے مجبورو ہم نا چا سر موسو کا بس چې موږ سمال در خلا او تزه بیا ځان له موسکه کامل پتی دوه کور خودن دا پتی دا نوای ښا بلر چې بیا ماموس کو نامینه په تیر باندې نه وي بیا چې مسلاج غد ادیلا نو ما ته چاوي چې اوغره بلندین کوو نه د خدای خوافه نو چې بلر بیا ما ته پر دې ورکو وې دیس کړ ما ګوتا ته مت پاتې دفيږي ویدو بل عالم را ما را ولا کنه یي عالم سره په خبرو کې ما یو اخو دې وویل لکه د نور مليانو ما صاحب دې په غلې شو تا ما را ولا کنه نو بیا سره دی واد مولا را دغه را یو کا سره یو پهلوان نو ما غنه ته په ما چوکا ته ما دا خود غوې مونږ کړي ما ته په تا ته علم شته په یو یاو ما ګور کالم نیم له ما زغمې شو صفات وینا عالم ما ما به بیا کینه نو ما ته بیا ته پوزو کوم ما حدیث ته وی وی نبی رسول الله خبره ته وی نو ما دا حدیث څو قسمه دي وی دا حدیث دوا ما کم دي وی یو ځای به یو صحیح دغه یو ملګری ته پوښتنه کوم وی حدیث په خبر ځان خبره ته وی او عمل ته وی او وی ځای په هغه حدیث ته وی چې د پیغمبر په خبرو کې ځای پښته مثلا نه چل خطا شو د پیغمبر په خبرو کې اره په عمل کې به حدیث ځای پی او دا پدې نه پوي دا چې دا دوه پدې حدیث کې رقم په سو جما راځي خیر هغه بیا وی دا بل مولا را علماء بر مولا بر را علماء نو بیا په دغه دوران کې یو کس ته پوت کو امی ما تر څه وي ما دې حدیث سنت کې تفرق معلوم دی نو نه پوي دا ما ګوره هر یو حدیث سنت دی ګوره هر یو سنت حدیثی لیکن هر یو حدیث سنت نی کله کله نبی اسلام لیل جواز یو کار کړل کړه پس خپلو کې موشه په اولاد باندې امتیاز نبی اسلام کړی دی او دا رفض جواز دا سنت نه دی وینا ته مونږ په اولاد امتیاز نه کوو نو هغه عمل کرا ته وای وای ښا وای ته وای دا کله کړ کوم وی خد دی وی خد دی په اولاد کوي چې څنګه خدا کوي دا حدیث صرف تا دا ودا په گشته په حدیث کې چې سړی په اولاد کول شي خد نه شي کوله نو دای زانی په کړنی اته بکواس شروع کی وای صلی فی رسول الله فی النعل نو موږ خو کړه دے جایز خوده خو بهتر خو نه کنه بهتر خدای سره سپلایو باسی او خاص کر دا الله فکر کی چې به سپلو را زور خور کی انی انا ربک بشکد ستاره بما فخلان علیک او با تخفت فیزار پھر دربار علی کو اترے گی فیضار و باسا پی اب لے اترے گا انک من واد المقدس توا یکران تے پیوکاند کی توا چی تاور آتاور پیش در پیش دا وان اختر تو کا اما چون کرے تا دفار در رسالہ وان اختر تو کا لی رسالہ فاستمع لما یوقا نوکی دا آغا دا چاہتا وہی کلشی آداب دوه آداب دی نبی صاحب ته الله وای لا تحرک بی لسانک لتاجل بی مخدو په دې قران باندې جواب خپل چې تلوار کې په دې باندې نه علي جمعو قران فاذا قرانه فتبر قران د قران آداب مو دادي واذا قر القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون د قران بیا د بیدار چې قران سره سره وای ادا کافران صفت قرآن ذکر کرے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقمک دی قرآن تا والغو فيه او شور پک جوړ کئ لا لکم تغلبون خامخا کامیاب شئ او د غیر مقلد ته پوس کا ته چې امام په ضرورت لګیا امام هم لګیا دی د بیا د بینه نه د قرآن ادب ده ده کله امام ابو حنیفه په طریقه تلوي په حدیث باندې عمر راغلو په قران باندې راغلو ادب باندې کړو ندی وځي تاسو ګورئ هر یو غیر مقلد دا دې شکر دی ګور په بیاده په بیاده بخکاری ها دې مخ ته وغیره غیره بدرګه بدرګه لګیا غیره کې څه نورانیت نی ولی بیاده به کړي ډیره زیاتا چې ادب پکې نه یا وسه پوي شي از خدا خواهم توفیق ادب ایو سالی کوي از خدا خواهیم توفیق ادب به ادب محروم گرد از فضل رب ده خدا نه ده ادب توفیق خواهیم چه اللہ ما ادب راکی از اکا بی ادب چه گو ده اللہ ده فضل نه محروم ای ده اللہ کتاب بانه بی ادب نشی پویده انني انا الله بشكدا الله ما لا اله الا انا نيشته بلا جترا مگر دیما فاعبدني زما تا بیر کوا دا مثلا خلق تر عبارت ما تا بیر دا مثلا خلق تر بیان کا اوس تر امر مخدی دا مثلا بیان گران کار دے نموز دی دیر کوا واقف الصلاۃ او جاری کا مز ذکر فردیا دول زما چی مز کے نذبا تیادی گمڑی یادا چې زبد یادم په نعمتونو کې فذكروني اذكركم ولا فذكروني اذكركم مخه ترجو ما یاد کوي په طاعتو کې 152 نمبر آیات کې ما یاد کوي په طاعت په منور زما د احکام کې اذبا تاسو یاد کړ په خپل نعمتونو کې نواقم الصلاة جاری کوم د ذکر فرض یاد اور تمام او تقریب اخری این ساعت آتیتون یقین قیامت را دن کدی اقاد اخ بیا قریب دی چه پتو مدی لرا سلی پتی لی توج دا کلو نفس بی ما تسعا دیو بار چه بد دور کشی اری و نفس تا فا آقا بان تسعا چه دا عمل دا کوشش کر دا عمل کرده کچر قیامت خکارا بی بیا بار تر از برگو نو اللہ پت ساته لده دیو بار چه اری و نفس تا چا قیامت پر تو کمل کې سګنا فدا یصدن کانا دواد نړۍ تعالی عنها د بیا د دې مثلا لا اله الا هو من اذ لا من بیا چې مان نړۍ په دې مثلا باندې وتب هواه او دې تعبیر د خپل خواهش فطر د کوایړولې دا مثلا فری خدا انور مثلا کې شروع شي لکه ډیر خلک یې وړول دي کنه څوک د مسواک په طریقې کوي څوک د اودس په طریقې کوي او څوک د روزي په ځای دی نه څوک د بل څه په د موس په ځای دی نه لاړه غاصل مسله فات شي دا فطر دا هلاک بشي هر مولا هلاک شي دی ځکه پیغمبر و هر سوی او مسله هغه کوي چې هغه ضروري دی هغه ضمني مسله دی اصل مطلب توحید دا چې توحید نو کړي یو ځای ډیر خوله او د سکی او ډیر خوله موزیکی او ډیر خوله روجی ودی سي او ډیر خوله حج کی او توحید نو دفا ابا منصورا دي اصل شه دا کرے توحید او توحید د منځه ایستره اپ نور مزلو کلګیا شي ظالمان مولا تباش او خلق تبا کو وما تلك بيمينك يا موسى اصلي فخلاص استاو موسى ولا لا تفتناص خودی ته دای مانوس کای دی شي سره چې وته خو ګره راشه دې نو قال یا عصای و موسی تم دا زمام ساده زم لا ټی دا اتوکل علی ها ټیک لگو ما په دی باندې وا او شبیا اپان تن په دی باندې ادا کنه په خپل ګړو باندې ولی فی ماره وخرا اماله په دی کې دی اجتونا نورما یو زړی وای ما خوب ولید نو په خوب کې زه ګورم چې نبی اسلام د موسی اسلام د جیم موسی اسلام وای محمد اسلام اته ویلی دي چې زما د امت علما چې دا په شان د بنی اسرائیل علما و دي په دغه په کار کې ښا په مشن کې درجه د پیغمبرانو ډیر اوچته ده د دې امت کو او بکر صدیق نه ولې علم نشته کنه او ګرځي او پیغمبر درځي ته نشي راځي ده صدیق دې خینانه لیکن دی او هغه پیغمبر چې هغه په قران کې ذکر هم نشته داغه درځي ته نشته داغه سلیمي دې ته نشي پیغمبر ته خام دا نوټ کې ځان سره عمر فاروق ډیر لوی سړی دی ډیر لوی انسان دی او ګرځي او پیغمبر سلیمي درځي ته نشي راځي دې مطلب دا دی اچې د پیغمبرانو کمیشن دی نو هغه کې تعویل چې زما علما په شان د علما د انبیاء او پیغمبرانو دی د یو د بنی اسرائیل د پیغمبرانو دی نبی اسلام یو وی ثابت کړ نو نبی اسلام اشاره وکړه امام غزالی را ښکارا شو بيدن ته پوښتنه وکړه نو موسی علی السلام اور ته پوښتنه وکړه نو هغه ته لس جواب ورکړ دیو سوال نو موسی اسلام دې لري مړه تاړو عالم نه ته خرابې ما تا سوال یو کړو یو جواب باندې کړو دا ټول وخره به دا وایو او یو ته چې تاسو الله ته پوښتنه کو چې ما تل کبي امینیکا یا موسی نو تابعین چې قال هي عصای بس هي عصای دا نور دی ولی وي دې ته ځه چې ته وخت خراب کړی دی موسی علیہ السلام وایي چې خو زما محبوب الله نو مالک خوند راکړه محبوب سره سړی خبرې وکړي نو مالک خوند راکړه نو امام غزالی وته چې ته زما ته ته زما محبوب نه مالک خوند راکړه چې خبره سره وکړه کوم نو موسی علیہ السلام په شا ډب ورکړه او نبی اسلام ته چې واقعي استاد امت علما چې کوم دي دا واقعي په شا ده پیغمبران ته د یعنی هغه مشر چلو چې پیغمبران کې نه کې ولی فی امره بخره هوش یو هشت یو ضرب نه هش دی ته کتا خیال کړی دا ګډی سترای نه سره لخت دا سټ دا تراتا نه دا چې لخت تواجه دا ته خدای را خدای نه نه پانی را ور دیږي کمی پانی کمی چې زړې شي پانی را ور دی ګړو ته بيدو ته نو پدی باندې پدی تر پدی هش باندې چې خدای یې پدی باندې دا دې اونی ګور دې لکه تر چې مکه ګور کوي ا دا ډیله بیله دا خاموټی دا مکه لړکې یو غاصل د کی پات شي او هغه تر کې باندې شي دا کرانګي چې لخت او ثاني خوده زړی پانی ور دیږي انه پانی را پیدا کی او غوونه پای تر کې کوي دا جایز دی یو د ضرب ضرب دې ته چې لخت او لخت لخت پانی دغلا سانګلا نو پدې باندې هغه سانګه زخمی شي کی چینجو شي د دیو چاچا چا دګ لخت را خلاص کړه او دې کو زخمی کو نه غل پکار جام هغه ته زمان وخت دی چې هغه ته تاوان وخت دی بیا پوښې په ځواب کې تاوان شته غستل او په هش کې نشته و اه شواله به اعلی نبی افان څنګه په دې باندې په خپل ګډو باندې زګلا کوک چې ګډ باندې ولور وسخی جو ټوت توخی دی دا غټ غټ خران دي چې مالکانی دا غټ غټ خران دي راو ورته دا غړو ویو تا ابا جو غړ بي دا راو خري ابا غیر کې دا لخت دا تر پاند کې پورته وسی دا څه د کوم بغشته یی فردا لخت کور ته ودی پای بیا ډوډای فخی هغه خوري حرام ا جو ډوډای لا رداړو لکه چې لرګې په کې آرام شو خشا کرام شو دا ټول ډوډای آرام فردا قال القيا يا موسى ويا الله غردو هذا لخت موسى فالقى لخت غردو سنن الانبياء ندي افدي مان ملالقا ملالقا رحمه الله عليه يور رساله پورا لیکل دا چې لخت غردو سنت الانبياء ندي د ګری فائدې لخت کې د کیدار مثلا ته په لار روان سپیر باندې راغ ځان په اخلاص کې وتبه خضر او خضر او به به دا نه تا ورن غلم سره راغتا چاکو دی اتا تا لخت دا چې اوسو لخت یو ته خانم نشی راتله چاکو وره ان که تماچی ور جات تماچ را به لخت دا لاس ولوي په لخت باندې تماچ و ته غدا ته ور دي دی ا دې ګډی ری فائدې دی په لخت ګرځول کې په لار چې دی جرات لګین خو دونه بچ وجه دا د سنت او بیاو ته دی بعد خبره سړی ته سپکه خار دا ډیر بهترین شه ده بوډا بوډاګا نو خلاصم په کار ده لکه دا شم به لخت ګر را خلاص وشي خو به مات شي به لازم مات شي اچ دا وځي لاټي ما غل لاټه حضور باندې دري ټینګ وای قال الک یا موسی و یا الله وګردو دا لخت دی او موسی فالقا دوی وګردو دا فایدا ی حیات تصا نا تا بدا من کرے چمنی ولی او د دوی حیا ازو د عرب 167 کې بیان شو چې صوابان مونږه تویلو چې اته کې دربار فرعون او مقابل فرعون دنده کې دربار د الله دی او مقابل موسی علی السلام دی نو اته صوابان نه د تحیا شو تا ته چل خی چې کل دشمنانو کې بیرتیانو مشرکانو کې ببر اتا شاکر او کل چه ملگور کی دانا جس کا ملگور تا بدماشی من کوا دانا چه ملگور تا بریت تاوی ملگور تا بریت من تاوی ملگور تا بریت کا تکا خیر دے او دشمنان تا بریت خوچت کا بیام فارقاها نوی قرد فیدا یا حیتون نا تبدا منگره و نره مار تا سعا چه مندی بولی قال وي الله خدا ون يودي لا ولا تغب ميريغا سنعيدها ذرچ وب گردم دلا سرت الاولى حالت ديو بند شکل ديو بنتا لاس کوتا وضم نتراد کا بیا لخت شو وضم یاد کا اجخ کا لاس بل علاج نہ خف ترخت لاس دی فکروان کرو منڈا تخرج بیضا تخرج بیضا نوراو بدی تکسبین من غیر توینا بید بد بید بیمارینا آتا اخرى دا نشانی دا بلا واغر دا نشانی آدر بگر دا نشانی لی دوریا کمنا کن کبرا دید فارا چو خیم تا تا دا دلال اخبر لولی دلال با ترخت بیا خی ایزا بلا فرون لارشا فرون تا انو تغا یقینا دی سر کشش شویده قال وی موسی علیہ السلام رب اشرح لی ورب ما فرانی دی سید ما دا فارسی نظم غصر آزی پا تبلیغ کدا شدید نقصانی دی اچھا سڑے غصر کی گی چھا غصر کی گی شبا نورانی گی غصر ضروری اللہ غصر آدی رازی نو اللہ سینہ میں لگے کھلاو کی چھپا معمولی خبر نو غصر کی گم ویسر لی امری آسان کے مار پار کار دن نبوت زما لامات احسان کی گران کار خودے وحر الوقت زم لسانی او فرانی دی جب غوٹا دی جب زما یفقه قولی چی پوشی خلق زما پا خبر دام پا دی تبلیغ کی لازمی شده چی سری جب فصیح بی اچی جب تت بی آن دا پا خبر بسوک نفیگی دا جب کیلا لکنت والرا غلو نولا مالی کی وجه دیکھو خیستا دیرو لکا روز تو را دی چی اللہ وی ما پتاوانا پر محبت واچو واشوی ما پتاوانکی تو علیکا محبت امینی آت نمبر انتالیس کی اللہ پک محبت چولو چچابا کتا اند فرعون ظالم انسان آغم دیو چت کردے دیو چت کا یو چت کنا خو کافر ہو نور دیو دیو پیغمبر ہو اگر اینا گلو نورا اچی گلو شنور کنا گوی او ہو چاڑے راوت ہے دا حضور بن اسرائیل ہے دبا دشمن دے چاڑے راوت ہے مڑو میں خدے ہوتے مکو دا معشوم دے بنا دو دا گرد دمانی ہوتا دا معشومان دی خدے ہوتے دے نپوئی گیا وہی نرے خب پوئی گی خدے بھی اس بے امتیان وارد خدے بھی اس بے امتیان وارد نوچے امتیان اغسط دے سنگ امتیان وارد یو رکیبائی کی والا انگار راڑا اپ یو رکیبائی کی وطا دغه لال کې او توی ګلو ته کې دوی دغه ګل ته لاس کو یغه لال تا مې فرښتې ولا غلاس انګار ته وړه غانګار خلې د پای باندې جب وسره ادا د کله فکر دا نه راغلو چې قرآن به وي ګور کافر و دغه ګیره وا اند ګیره خور هغه ته د سړی توپ نه خلاف کار را خو یو شی چې عام شي نو بیا سړی بد لګي لکه نن سبا د خدو وخته پر خدا چې کوم دی دا عام دی نو که خدای سر اخرو نو بیا ورو کور نشي راوته ورته کنه بیا ورو کور نشي راوته رومبه چې چا ګرو خو په مسلمان په انسانانو کې نو بیا ورو کور نشي راوته خلق ور پر خاندل او دا یو څو ګیره پریا ګیره ور خلق خان څوک شیخ وای څوک مولا سے کوئی ازو کا تو بس وای ور مونږ ګیره ده کنه پر بیا ور خلق شیخ وای نو وای دا شیخ څه بدل په شیخ وای مشر تا فارابه کې شیخ وای مشر تا نو خانه چې دا مشر وای اګه مولا سے وای مولا سے بلا خره کر سو کوئی نو ګیره په خوا خرول دا شرم ګرځیدل پښتنو ګیره سر نو خرول زمنګ په یاد کې مونږ چې بغیر خړلې مونږ هم خړلې ډېر وګا چې ګیره به هم خړلې نو موږ د مشران نه پردو مشران نه موږ ډډې تکې نه استو حجره کې مونږ ګیره ګیره چې خړلې نو نه ته مونږ لګا په دوی مو کوټه واغې ته بلاړو ورال ته ګیره خړلې هغه ته د فلار مخ کې خړلې د مشران وړو مخې مونږ د پردو مشران مخې هم ګیره نه خړلې دا هغه ادب او آیا ډیر و او ته خط بشو چې خدای غره ست په بلا جوړیږي نور نو دا ابو جهل هم ګیره وکړه آی ګیره خور شرم ګڼه یا وحل العقدة من لسانی افران دی جبا پرانځي غټه غوخته غټه ملته د جبې زما يبقو خولي چې کوش خلک زما په خبره باندې وجعلني وذرمنا لي او ګرځو مال یو معاون زما د آلنا وزیر د وی زنا وزروي بوجتا د سړي سره بوج د چته ایمان معاون هارون اخي هارون چې زما ورور دی اوشتد بي ادري مضبوط کې پد باندې زما املا واشرکو فی امری او شرکی دلا ما طرف کار نبوت زما کے کہ نو سب کرتی رہا دیر فار چپا کی بیان اس تاڑی رہ رہا دبا یواز توحید بیان مرا دشیر بکم دیر اثرائی نو دیر بشی ونات کرک کرتی رہا ایادو تالا دیر دیر رہا ستا بیان بکو دوارا یو بیو بس بزا لگئی بس بزا لگئی ان كنت بنا بصيرا يكني تفهم بعد ذلك قالوا يا الله قد اوتيت سؤلك يا موسى فتاثر درك شتاتا سؤلك مسؤولك لا تاتك بشيخ شيخ غوتي دي يا موسى سؤال لك ابو نشا ولقد مننا عليك مره اخرى افضلتر احسان قوم فتامان يا واري بلا اذا اغدا اذا رحينا الى امك قال جمعر زړکی واچل مور ساتا چړکی مو تا چولیو وای په مان الهام نخا اغدا جانق دی فی فی التابوت وغردو دل فصدک فقد فی فی الیام وغردو صدق افدر یاب کی فلقل الیام بسائل نو وغردو دا صدق دا دریاب بسائل په کیناره باندې او چت پکې دې صدق لا دشمن دشمن زما او دشمن د ورکه دواله که محبت اميني او چول مو په تابان محبت د خپل طرف نه ولې توس نه عيني دې فرچ نو شه زما په حفاظت کې استم شو تو کا کله چ روان استغفر دوی دې هل ادلکم او خیم تاو تعالی من آدو یک فلو چیزی موار بشیده دا فائن آغاز دا بلی خده سور قصص که براشی دا بلی خده فائن آغاز داو تایی او خیم تاو تایی کور چا بل دا دی موار ای پای بی واخری روان دا تایی سوک دی وی زمان مورا ایستا مورا ویاو زمان روشتا بی باقا باند لکر ما دا مور پای دی حارون علی اسلام یو کال مخ مشروع دا موسیٰ علی اسلام نا بخوزور چې پولیس ورته ورشه او ته چرآشه هغه د سند هغه ته چرآشه بچا او چرآغه سره د بچا زوی دی دا وسره خور وسره د بچا زوی دی چې هغه په غوینه مونږ چا قرضونه مونږ چا خدمت نکوم مونږ پیغمبرانو اولاد یو که زوی را دی وری الله وروړه مضبوط کړ را دی وری ته مونږ په ور کوم به پیسې په پیسې مونږ نه اخلو من دا کار دا لار دا فارکو التا زنا نو جوا پس پایان را را فرون تا بیا خدا تا فرون تور رویستا بی خواه سرط تا دو خدو تا تور پریدا سرط پریدا بزر اول خو معشوم دا دا دا جوان سواله علا نو فرون فلاس که چت که پا من دا اولی خواه فرا جانا کلا امکا واپس که من تالا مرساتا که تا قرائنوا د پر چې خیږي سترګې دې پتا باندې اخا پنه شتا پته وقتلت نفسا او جلل یو نفس یو کافر فنجناک من الغم نخلات به دې غم نه فنجناک من ذنب خنوي کنه دا یو مودودی څه په چغوي موسی علی السلام نه نبیون سے پیل بہت بڑا گناہ کیا تھا اکبر کبائر حالانکہ پیر بابا کو تو ټول علماء فتوا دار چې پیغمبر ته ګناه نسبت کول دا کفر دی ښا بیا اکبر کبیر بہت بڑا ګناه تش کبیر ګناه نه اکبر کبیر ډیر لوی ګناه کړو ډیر غټه کونه نه ایک انسان کو قتل کیا تھا علاوه یو کافر و چې دی وای ان اونه نه ایک انسان کو قتل کیا بیا وای چنانچہ جب بری دربار میں فرعون نے اس موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کیا استغفر اللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام دا ملامت کیدا نو موسیٰ علیہ السلام چې باغلی دو هغه نه ورټیز وته هغه نه دست دور تیاری ده هغه ملامت کول شه چلان چې جبر دربار میں ها اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلت وَإِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ میں نے یہ کام کیا تھا اس وقت جب مجھ پر راہ ہدایت کھلی نہیں تھی یعنی تو گمراہ استغفر اللہ دا ٹول دا کفر خبر دی واشے اگا گنانو ولی دا قتل امد دا فارا ارادہ دا قتل پکارا دا موسیٰ صاحب ارادہ خود قتل نو او جوڑ جاڑے کو بلدے قتل امد دا فارا اس دا پکارا آلہ دا قتل پکارا چاکو چاڑا ٹوپک تماچا بم نیزا تورا واشے نو پر تماچے نویشتے پر ٹوپک نویشتے پر چاڑے نو والے پر نیزے نو والے پر سوپانا خود مرینا دوار بلد قتل امد دا فارا دار اسلام پکاری نو خدا ری کفر نو قتل امان دا کم نا شیطا بہت بڑا گناہ کرو ظالم سیا وقتل تنفسا او جل دو یو کافر فنان جیناک من غام نو خلاص مرکت غام ہم غامو جا فرعون دا تردی و جل یو غامو ناغین اللہ خلاص کم و فتن ناکا و لهم علی زنب سور شعراء کرا دی چوبیس کے و لهم علی زنب او د دې پیروانانو په ما باندې ګناه ده دای په خیال بزعم امام راځه کما نه کې بزعم دای په خیال ازګه ګناونه نو دای په خیال ګناګار ما نو چې تو موسی له تا نو ګناوي داتو د فرعون یاره فد جنک من القام نو خلاص کړی مې اته د غم نو فتنه غفتونا امتحان نکړو پتا باندې امتحان نکړو پتا باندې امتحانونه کله چې الله یو کار تیاری تقریبونه پر ډېر راولي تقریبونه پر راولي چې آینده ته یو لوی کار اخلي اکثر ګوري تاسو پلار دي نو وخت ماشوموالي کې چې څومره لوی خلک تیر شي که د دنیا په حساب لوی سانسانان دي دارنګې لوی لوی دغه دي ادا فاتحین دي تاسو یو ګور تاریخ دغه په پلار مخکې نه مړو پیغمبران چې تقریبا زوري پلار ته مخکې والي اذا کوئی تکلیفونه فراشی د کلکشي په کوم ماشوم تکلیف دی رغ دی هیڅ کار دی دی سم نشو کوله چې په نام نام باندې شي هیڅ کار به مور افلار نه کوي هغه هیڅ کار هم دی انور ته نشي وته دارنګ غنه کی خبر نشو کوله هغه هیڅ هم دی په پیغمبران د نبی اسلام نه ګور افلار د مخ کې نه واغسته بیا دې مور واغسته بیا دې نکم واغسته تکلیفونه هر چی عاشق شود اگرچہ نادنی نے عالم آس نازکی کیراس بار میں باید کشید سوک چھے عاشق شی اگر کہ تول دنیا ناز بینی نبیا نازکی لڑ را را بیا بارون را خی تا تکلیبون پر اولی دن فارا چھے نیاز بین سڑے مسئلہ نشی کورے چھے او سڑے خوگی کی او سڑے لگرمی کی کی او سڑے ساڑے کی اب مسئلہ نشی کورے او سڑے تگی کی گی دیدہ مسئلہ نشی کورے دادا آگا چاکار دا تا روجی پہ مگانے والی دی د دې د فارای چې په پتال باندې په مسله کې تکلیف راځي لوګه تنده چې چېغو نه باسي چرته دا د دې بد لګي هغه تړي چې د الله دین خدمت وکي اوب ته لاس نیولې اوب ته چېغو مې چې تو ګړډ ورکی او فتناک فتونا ادمایشونو کړو پتا باندې ادمایشونه ډیر ادمایشونه فلویست تینین فیاری مدینه نو تا وقت رو یو سوکر لس کالا پا مدین والاو کتو مجید تعالی قدری موسا بیارالی تا پیو انتازه بانی موسا وستناتو کلی نفسی اما تا تیار کرده دا فاردخ پلدان دا فاردانی دا پیغام پل دا تقلیبون امیلی در کری چیز ما پیغام با مخیطا بیای ایزا انتا وخو لار شد او ستارون دلاج بیایتی زما پایتون سرا ولا تنیا فی ذکری او سستی ما کوئی زما پا بیان که زما دا توحید بیان که نرمی سستی ہونه که گوره ایزا با ایلا فیون لار شد فیران تا اینو تاقا یقینا دی سرکشت شوه دی و تواه فا قولا لو قولا لینا نوائی دا تا وینا نرما او گوره نرما دا کنا وائی دا سخت وینا که یو وینا دا ایو مسر رخانا یو وینا دا لحجه دا لحجه نرم پکار دا و مسئله که نرمی نیشته مسئله که فست فست فست دع بی ما تو عمر ساب بیان کوا ساب بیان رو سمتا تویده کیگی مسئله که نرمی نیشته آن ده بای نکنا آن ده مسئله ما کوا فقولا لو قولا لی و قولا لو قولا دا قولا ما پول مطلق کرا دیتا مطلب شوان د فعل تایید کړه په مفعول مطلق سره د فعل تایید چې په مفعول مطلق سره یې فائدې سدي یو دی فائدہ دا ده چې بنه سی به وای مفعول مطلق باندې کوم فعل تایید شي نو مطلب دا ده ایصال لفعل کیږي په فائدہ بنه سی بل په خپل بوته بل استمرار د فعل ته اشاره کوي چې همیشه به وای بل استکمال د فعل ته اشاره چې پوره پوره وینا وکړي پوره وینا نیمګړې نه پورا وینا ها البته لینا لهجه نرم لکه ابراهيم عليه السلام دوی يا ابته لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عتيا يا ابته اني قد جاءني من الله ما لم يدك خوش يا ابته لهجه نرم نرم واو کاکاجي او لالا او ماما او خبره وکړه ککه کوم چی انده بای نکنه دا مسئله مکوه آقا مسئله کوه چه خلق به خوشحالیگی دا مسواق مسئله کوه او دا موز مسئله کوه دا دست چل خرم متخواه دا غندی مسئله مسئله با آقا ایمخ که بوره اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی دا غا مسئله ابی آقا ای که توی فلا سودن نک عنها ملا من بیها دین ایسو بوان رو گوره اگر خواهش تعبیر فطر دا حلاک باشه که دا مسئله فری خدا ملاسب آنو نیری حلاک کرده شیطانانو وزه اینه که دا مسئله توحید ما بیانوی دا موز مسئله بیانوی دا دست مسئله کوی دا روجی فضایل بیانوی دا موز فضایل بیانوی دا فضایلان فقولا له قولا نواید تا وینا لینا نرم لحجه نرم دا وینا کامل دا قولا له قولا باشه لا لو يتذكر خامقه ده فنوالي او يخشى يوري اذا الله انا قال ويدعو ربنا وربنا اننا نخاف بشك من يرو ان يفرض علينا جزيات بك بمباني مو مسلي تفريد دي او ان يطغى يا داچ سركشي بك استا حق مذهب قوازكي قال ويا الله لا تخافا ميري گئي انني معكما ذات سرما پمدا خصوصي کي اسمع اور موارا بیرما اور استاد خبری مداغی مداغم اوین استاد حال فاتیاهو نو لار فرون دیا لار شی پر دوڑا مانی دی لار فرون تفقولا نوی دوڑا انا رسول ربک بیشک منگ استاد ربتایو فارتل مانا بنی اسرائیل نفری منگ سر بنی اسرائیل چمگو تا دین بیان کو اتا گر کردی تا مصیبت کن خلو لی من تیفره جنگو تا دین بیان کو ولا تعذب ما اصدا مور کو دیتا دا دوی اصدا رکنا چه دا تا مسلمان ای او بل گیر کڑی او دا قرآن نیڑی دا دوی اصدا دا اصدا مور کونا من تیفره را قد جئنا کبیات امی رب بیکم فتا اکتر آقلیم تا تا پا دلیل سرد ربستانا و السلام علی من تبنو دا اپا چاو دی پانچش تابی شده ده هدایت من چه کمی دا تراره چه دایو من آقا پشتره او نور نی بج اینا قدوه ایلینا بیشکا من چو فتاکتر وی شده منگا تا ان العذاب علی من کذبا چه عذاب پا آقا چا چه تکذیبیو کن تکذیبیو کن در لر فیغام و تولا او وقت در لر فیغام قال وی فرون پا مر ربکم یا موسی نسوک دی فالون که سارسو او موسی استاد پارون که خوزده ما روتو علم دو رب که فینا ولیده سو شورا کرا دی آتا من که ماشمون نیلوی کرده ولا بیستا فینا من عمر کسی دی آدان پا من که سکرون تیر کرده نم نکور که روڑای نم نخورده ازبادی افی نچه مولات ابتر بل روڑای اخری تا دا مسئله کول ازبادی برمانده دا بل روڑای مخورده لوگا تیرا که اوچه ډوډۍ وخوره لوګه پانی وخوره خو د بل ډوډۍ وخوره چې مسله کې ډوډۍ به خپله خوري چې بل ډوډۍ دی وخوره در باندې مهرباني کوي یو د خپل ملګري چې تړ بیا ملګري وشي ملګري تاسو هم خوري تبو هم خوري خیر نه وګوره دا شنه چې مالو ډوډۍ راکول به تاسو دغه ما اله به قرآن به چې مالو ډوډۍ راکول ته بس قرآن بیان کړي دغه ملګري اکثر تر دې شعیب مودي سره پیڑای کوتی اگر یہ زیاد مالدار یا پمپونا ممکنی دا کہ دا دا علاقه دا غي د اوسه نه بعد دا غره نیکو دا ټول زما کسدور تو کنه زما کو دا تقریبا نو بلا جدار نور هغه لک بما سره تن دا غپلار او غل دا غره مولیان نو شي یقیني خبره چې چا کی عقل دا غره مولیان بد شي دا مولیان دا خو نه ډیر کمزور وي اول ته ځان اجد اجس کوي دا یو غیرتی سره دا وسه واخ شي مولا چې په کوم ترکیب باندې دا پیسې راغونډي د خلکو نه نوغه هغه خو چې پلاروی دا هم دا شان مولیانی نو دې به معنی مونږ کو دا کنه هغه نه مونږ کې دا یو ځلې سره د غیب شنو لګل ګیرې پری خدای ته وړا وړا ارد کله نه ویني ګیر شو نو دې غیب شته دا ډیر خپو مې ډیر خاله کوم چې یو صدو بزر بدر نه ګیرې اوس نشته مو نه ده ما دا ولې نو په جړا شما ته ما ته چې دا را مې په دورو خورو نه ما څنګه را په دورو خورو نه مایمونده خدای مخ او امینه د دې پودا تا مخ له خدای را خدای کنه مخ ورن خدای هغه یو خدای نه غیر پوټو کو قاضی څخه به ما ته پلان کی په دور باندې په پھیلی کړه ناغوی خان ناغو ته په زور بیاو ناغو ته ستنه نه ولم خدای شانتی او تار ور کوي په دې کې را تار واچو نو چې وی تار غستن ته مخاوه ته د ستنداتې کړه انو چاغه به بیا دغه د ستان داسې ما یو ته یو وېدا ته خو زه بسم واچم وی په ځای وترو کنه هغه ته وی به تاسو د خپل ځان خضور او خضور کنه او تر و نه وچولې نو ما ته د چې مخ بر خضور او خضور نو کوم از نه مخ بر خوب شو ما د ستا په ګرو نه غوي نه جی ای بس دی وی دیول په دور باندې ما بیا و نه خره خان نو بیا چې ګیره لوي شو انو بیا د پلار او ورونو وی چې دا بخره غوې نه خورم بیا راغی ما له غوې چې موږ ان بزور خورم ما به بیا دا ته وړو کې له خدای څخه دور کوی نه نو ماته ما ته مې راڅوکا وته وا چې کله ګری خبرو نه بیا به خپه بیا ورې د ارمان کوي وې څه مطلب ما مطلب پرې ته نه ته مطلب په طرف کې باندې کته پوزم بیا دا خبره به خراب شي ما مطلب پرې د روس په مطلب په کوم ته دور وای بس چې کده ګری خبره مو کړه کنه نو بیا به خفه چې دوه ته نه وي ها څه مطلب دوی بس کوم یو ده ته د ګری باره کې خبره بیا به خفه نو مطلب چې اوس هغه په دغه فاش په شک کې چې ځان مړی یو کمن مړی یو کتخ دی یو کڅ کوي کنه سړی دی غلی شو نو بیا په بل طریقه شو بیا وته وی پلار وته وی ګورې د صاحب مزه دغه ته مزه اذه به تعالی عالم راوړم خیر دی د کراچۍ نه راوړم په 600 روپے به راک 600 ډیر شي وی د تاړه دار تر غوړ دي 3-4000 روپے وا د کلر تنخوا دغه 2000 یو نیم روپے وا دا تقریبا د 2000 خبره ده د 1998 99 2000 داس خبره دنه نشل مون اس کاله مخکې نو پلان دې زه به تاسو د کراچۍ نه علي روان په 600 روپے نو وته وي خچې په 600 درته ته مال راولې دا ما ته څنګه قران وکړي وي خیبه ته کنه نه په قران کې راشي دا خبره چې ولا تشتر بیا دې سمن قليلا او ما ته څه معنا کوي نه به دا معنا کوي کنه چې مو غوړ کوي زما په یاتون و دنیا لګا نو ته به ته بولې چې ته 600 دراخلې نو ته دې ساتلې دا ما ته څنګه درس وکړي نو پلار خو بهدل لګ لگا ورته دا خبره په ټیک ده نو اته وو چې مولا پیسې واخلي هغه وسن قران بیان کیتا تا دا خدا هغه چا کار چې خپل ځان په قرباني وګوره موسی علی السلام د فرعون په کور روړې خړې هغه پیسې بادي فمر ربکم یا موسی اته وای چې د رب استاد ما استاد رب ستا ډوډا تا نو ما ډوډا درکړې دا وګوره د موسی علی السلام جواب تا قال وی موسی علیہ السلام ربنا الذی ردم آزاد آتا کل شن خلقو چور کړه زه هنو شتا جوړ جوړخ داغه زما رب هغه ذات چې ارشا دې لاسونه خپي او سترګې او خلو ور کړ دي مطلب دا دی اول احسان په ما دا الله دې چې مال خلو را کړوا کمال الله خلو نو را کړی ستان وړای په ما په خلی کې څنګه چولا نو په ما د الله احسان ډیر ستا به احسان دي کته یو ډوړا ډو مال را کړی دا نو کمال الله خلو نو را کړو ما به څنګه خوړا بل ثم هدا دی و ته چل خېل دې ته جو تر دې دې هدایت د مراد چې کبه هدایت عامه ده خان دې هدایت دا معنا چې بیا هر شي ته هدایت کړی دې نو سپی ته دې هدایت کړی سکه پیغمبر علی خر ته دې ہدایت کرنے کم پیغمبر را لے کم کتاب را لے نا ہدایت دیا پہ مانت ہدایت عاما دا اہد صراط المستقیم دلانے میں گوئے لیچہ ہدایت مصدور مرتبو دے ہدایت عاما ہدایت خاصا ہدایت خاص الخاص او سمرد ہدایت مگر تفصیل کرو ادا آیات میں پہ ہدایت عاما کدا را رو دامو را رو دا سور دے آلا آیات سب یہ حضور ربی کل آلا اللہ خلق فت اللہ دی خلق فسو فقدر فہدا فقدر فهذا رغم من راوړو چې ام فوج فق ادا ذکر دار چې بیا دار و ته سما کړو د ژوند د دې ثم هدا بیا و ته طریقه خل د ژوند تیرولو د ډوډۍ د خوراک چل مطلب د کمال الله خل نه را کړې نو تا نه راوې بس تیرولا بیا که الله ما ته چل نه وخېلې ا د خوراک نو ما بسنګ خوړه نو فرعون برابر کو فرعون بدل کشه قال وی فرعون فما بال القرون الاولى وصد حال د فرعون باندې ته چی وای اچ ان العذاب ان العذاب على من قد وتولى چا چې د ماده پیغام ټکراو کو نو ولا عذاب ده کنه نو از تا د په د مخ مشران چې کومړ دي زمون د عبارت کې څه خیال نه دا څنګه یو رامیتو شروع کو چر دے بوئی چھے ہو جہنمیان دی آنزا بخلق دن جورف لارانی خلق جہنمیان رو نزا با تماشا کم آن خلق مدی سر پاڑا کی دے بوٹا کئی وغم موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے خدا پاکی چھے دے کار لا تیارائی میں آلا علم مور کی اغلا کر مور کی اغلا خبر چلو مور کی قالا اوی موسیٰ علیہ السلام علم وعند ربی علم ندی زمان رب سقا دے ما تا فتح نشتے ما تا فتح او کتا دے فتح نو تو وایا چی جانو میں آنے کا جانو تیا نہیں ہاں علم آئند ربی فی کتاب علم نہ دے دا پخوانو چمڑ دی دا معرف صاحب پہ علم دا اللہ کی ما تفتشتے لا ذل ربی نخطا کی گرب زمان کچر دا مشران توحید مانے لو ادا اللہ رضا کرو دا معرف خطا کی گنا چی جانو تو بھی بوتنی والا انسا نفری زک محمل خامخا امرنهی و ترالی گلی بی چی امرنهی و ترالی گلی دا شا منلی زبارب خطا کی گنا جنم تبتلی اکنیم علی جانم تبلی اوز باکی ستا خواد کتوات جانی بوای وای دو خواد نواما سڑے خراب کن اللذی آغا داتے جالکو الارضا چو گردو لی ستا دوبار مکم مادم فرش اور چلو لی تالا پدی کلاری دا داری پدی خونوں کے وان ظلم میں سمائے مان اور اوری دبارن باران فاخر جبی ادواجا من نبات شتا نور آبادوں پدی باران سرا قسط ادواج جوڑی دی من نبات شتا دا نباتات مختلف مختلف دردو کو مختلف مختلف کدو اخری ورعو انعامکم اثرو اقبل ساروی ان فی ذلک لآیات لأولی النهی یقین پر بیان کی خامخا دلالی دا اللہ دی والی لأولی النهی دفار دا قرمندو منا خلقناکم رزمکنا پیدا کری میں تاتو آدم بابا اپر ایک واپس کما تاتو آدین بابا زندتاتو یواری بیا تردیوی رشو ددین بابا زندتاتو یو عالم تیر شوئے ہیں سید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ علیہ تابعی اچھ کل حجاج مڑو نو چی راوائی چو نگ قبلی تا مخ کا قبلی تا مخ کا وغوی ومن خیر تو خارج تا فولی وجہ کا شطر ماج حرام وحیت ما کنتم فولی وجہ کم شطر حجاجی دا مخ ورم شرک تا کھا نگا چه مشرق ده اوی لیلہ المشرق والمغرب فینما تولو فتم وجه اللہ حجاجوی دا مخوال ازمکی دا کئی ازمکی دا کن اگوی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتن اخرى حجاجوی زره لالوی چه لالی که دور بینا تیر لالا چه دور بینا سردن هم نزی دا ترانی راوستن وی دی سڑی دور وی نرار دا ولی آئی چی معاینہ و گرانی وی دی دیر خوشحال و بمرکوان ولی او سڑی چی دا اللہ پی دین خربانی گی دیر بلوی خوشحالی چلتا ہے سڑی خبری ایسی عمری ولی دا اللہ پی دین چی خربانی گی دین اچھا تا مردبا بچائی پوش نشانی مرد مومن باتو گویام چو مرگ آیت نش تبا تنبر لبیوز راشوی دا مومن

قال تذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لا تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وما آتيناك من لدنا ذكرا بل أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألون مقصد صورت طه الابتلاء الانبياء فاكد موسی علیہ السلام او تشجیع فی تبلیغ دا بیانای چې انبیاء باندې تقریبا راغلی دي اپای واکد موسی علیہ السلام بیانای اده تر تشجیع ورکې مبلغ دا چری ګما مسله بیان کړه د موسی علیہ السلام په واقعاتو سره اتر دې دا پوری بیان شو موسی علیہ السلام د فرعون مقابله شو دا اوس وزر ساحرین په مقابله کوي ولقد اریناه آیاتنا کلها فذکر خود المنگتا دلائل قول ټول فکذب تکذیب وکړه د دلائل وابا انکار وکړه قال وی اجئتنا اعترال مثال تغلنا لبار چوبات منگا من سخ من ارضنا دملک دمنا بسحر کا پجادو پر سرا یا موسی و موسی تجادو کرے فلنا تیانا کبیدر مثلی وقام خرات لبو کتاتا پجادو سرا پشان جادو ستا فجاد بیننا بینکا موعدانا نمقرر کا پمینظم کے پمینظم پر کیا وعدا یوزائی لا نخلفو خلاف بنکو داغی وادی نحنو منگا نتا وکانا سوا زائی برابر تا چی منگا تا تیوشان برابر لرنی قال موعدکم یوم الزینا وی موسیٰ علیہ السلام لوس تا تی وقت مقابل ساتو یوم الزینا او رض دا اختار دا صدای دا خوشحال رضا و ان یخشر الناس او دا چرا جمع بشی خلق وقت دو خف وقت دو ساخ که تیمیو تم خوخو یو دو اختر را چرا خلق گوچوٹی رو تورو او دویم دو ساخ خواه چرا تول خلق بیخی اینچه پا گره کوشتر میگی فتولا فرانو نو اگرد فرانو وافت شا فران فجمع که دو اون جمع که خبال تدبیر جمع که یعنی ثم اتا بیارا پر خبال تدبیر ترا ساحرین راوسترم قال موسی ویلیت موسی زم ویلکم ورک شئی لا تبترو اللہ کذبا مجھوڑی پا لبان درو دا جادو خود درو جوڑ دی اما مقابلت حق دا فیدخلکم بیعذاب وحلاک بگی تا پیو عذاب سرا وقد خامن افترا یقنن نامراد دے اگا تو جی جوڑ کر درو پا لبان فتنازعو امرام بیناو قردوی معنی گی فسشاورو نمشورو کردی پک امرم د کار پر پمنس پر کې واثر نجوا اپټ وکړه جرګا لړ جرګې وکړه چې څوک وردا سړې خو مونږ ته جادوګر د ښکاری دا خو پرست دی ځکه چې یو تن د ور کله ګلار دی مقابله کې بادشاہ د ور کله دی دی خو لکه چا پرسي اذن در کو مقابله وکړه تبا کیګو دې څوک چا وینه کو وی چې نه کو فرعونم وای دی بیا څوک نیزه بیا بابا که مقابله با ترو که و که منگل شکست را که نمو بیا دیمدو یعنی این پا رکی دارا این قیاد را گلو چه منگ بیا منو او که نشکستی او خبره با ختمشی پی ٹیک دا نو فتنه دا امرام نو اک مشوره و کرده اید خپل کار و منس پل که با اپرده پر جرگا قال اوی دی فیرونیانو این حاضانی یقینا دا دواړه د ساخران جادوګر دي غواړي چې بس تاسو د مل ستانه به زغره ما په جادو پل باندې ان مخفف من المثقل ان په مان د ان ده خو ان د ان اسم چې کوم ده اغا منصوبي اده که اذان ده مرفوع ده نو دا خلق ډیر جوابونه کړی چې القرآن دا غي آسان جواب کوي وای دا قاعده کلیه نه ده دا قاعده اکثری ده چې د ان اسم چې کوم ده اغا مرفوعي کله که نو یو روایت کې بعد یو خلک کوي دا شیر د روایت کې ان هاذین مرادی نن هغه منسوب ویل ان هاذین خو جل قران وایي چې نه هاذان ټیک دی او دا قاعده کلیه نه ده چې خام هر ان د ان اسم دی غنی همیشه منسوب را دی نه کله کله مرفوع مراد ده کدا ده ان هاذان ندی دا دواړه ان هذان یقینا دا دواړه لساحران جادوګر دي یا ان ناتیا یعنی ما هذان الا ساحران دا معنا نه دا دواړه مگر جادوګر دي یا ان په مان نعم وې دی او او هذان دا دواړه خامخا جادوګر دي او جادوګر دي یریدان غواړي دی ان یخرجاکم چوباتی تاسو من ارضکم د ملک ستاسو نه په جادو خپل سره وذهب بطريقه المسلم ابو دي اولاد شي پلارو چار استاد به تر سره لار چاري د دين يا لار چاري د دنيا دوار ته مراد دي غواړي دا دواړه چې بو دي استاد لار چاري د دين خوله دين دل روانه دي دين دل روانه دي الکه سورته مؤمنو ګور تاسو سورته مؤمن فار نمبر 24 آت نمبر 26 وقال فرعون وفرعون ضروني فريما اقتل موسى وجنم موسى اخام خارا مددی که قبل رابا ان یخاف ایو بد دل دینا کما زیاری کما چه بدل بکی استادو دینا دین دل اخرابا این دا مانا شوا وید حبا او لارشی پا لارو چارو دین استادو خکول خکول دین دل تبا کئی یا تاریخی مراد د دنیا غا ا شه شرط اولاد شي پلارو چارو د دنیا ساده خوري د خپل ژوند ته نه خلی ستاسو د خپل ژوند نه خلی ری ته ایدو غوري صورت دیونه س ا دمر ټت فار نمبر 11 وګوري د دې معنی قال ویلی اجتنا اترال متلتا فتنه د فرچ واړه منګه دا غدین نه چې مونږ دې په خپل مشران او شي ستاسو پر مشرت په مصر کې مشرت غواړي نو دوی ماردا شو ډوړ مانی ښه ویاذهب او لار شي دواړه به طریقه کومولا مسلم مسلم دا د امثل ام دغه دی یعنی اسم از به تبدیل د امثل ام پوشن یعنی خکولی چې لار شي دواړه یعنی بودی ستاسو خکولی طریقې د دین دین روانه یا معنا ابودی د جون خکولی طریقې ساتو تا نه باد شي غسل غواړي دوه معنی دي فاجمعو کیدا کوم نو یو کوي تدبیر خپل ثم اتو صفا بیا راشي سب سب باندې سب پد مصدر په معنی دي اسمه پالې سب تړول کی سب تړول کی ټول او ته په سب کو درګي او رب پیرا وی وقد افلح اليوم ان تعالى ايضا کامیاب دي نن راځو چې غالب شم قالوا يسائر يا موسى وموسى من تنسيا يا غردو خپل دا ادب وکړه یو پکې انقياد وو چر کده په حق من به منو ادم ادب وکړه وې دی وو موسى من تنسيا يا غردو خپل دا يا به شومنګ او دا چان چې غردو خپل دا وې موسى ځم بلکې غردو وي نو هغه غردو دي الا تعرفه فیدا حبالهم ناتا برسید دی ولا وایسی وایسیو او لاټه دی په خیال کې راتلی موسی علی السلام د وجه جادو دی نه ان تاسا چې دا منډي وای خیال کې راتلی هغه منډي نور په ځای پر دی جادو سي پستر غو باندې سخرو آیا نن اون الناس جادوی کې او کې پستر غو د خلکو مخې تیرې ضرورت عرب کې موسی علی السلام خیال کې راتلی دا منډي منډي نور په ځای ولاړ دی فوجت فی نفسی خبتا موسیٰ نو پتکڑا په رخ پر کې یاره موسی دا مړ کې یاره را یاره دې نو د سایرون یاره دې نه یاره دې او یاره یاره دا را ده چې خلک چر ګمرا نشي لکه موسی دا خو مهنت کو چې توحید خلق ومني اته چې د سایرون په دې خبره مخه دوکان یاره دا و دوی مونږه مې هریګا ان کان تلا دا یګن ته به غالب ورته مافیا مینک او ور دوغه چې پلاس خلاص تا کې دي تلقب ما سنو غرب بکی آغا چی دی جور کردی انما سنو کیم سار یکن آغا چی جور کردی دی دا تدبیر جادو کرو دی انا کامی بیگ جادو کرد حیثو اتا کم دا چی چرا کردی دی آغا چی او گردو ارسی را خر ختم شن فرقی سار و سجدن نو گردو رش جادو کرد سجده کن کی اللہ اتا چاو گردو چاو گردو اللہ ولی گردو دا دو وجو یو پایی که یو پاغی که داو چه اغیی ویلو چه کرده پا حق مومن بمنو ایک انقیادو بیم دا چه عدب یو که کل چه دا حق پرد عدب دو که دم سبب جوڑی که سریتا دا هدایتا اچه پڑه که دی شوکی دو قرآن کریم ام با تالا در که و کڑه که دی شوک امنی یو عدب ام نکه دو قرآن وارا نو سبا قرآن زده که اللہ اغردار دو وجه دو خبرو نو غردار جادوگر سجده کن که اللہ تا وی دای من ایمان را پر عبدو هارون آدم موسیٰ علیہ السلام دا که دای معرفت و دای کرو دای نوم اخلی من پا دی تسلیل کرده مخی سور عراف که قال وی فران تاسو ایمان را پا دبانه مخ که دین چه دی اجازت که ما تاسو ما اجازت نده کرده اتا دو دا خبر آمان اللہ اینه اولا کبیرکم اللہ دی یکن دا مشر استاس تاسو آغا دی علمکم سیارا چه خود لی تاسو جادو دا تاسو استاد په جادو کې ادا تاسو منصوبه جوړ کړی و چې دې بولیګو ان دې بل تاسو ما ته جادو ښکارګي ما روح چل نه راځي جادو ته بل دې خبر تا تر علماء چې تا تر علماء ته په دې ته شکایت شي نو مطلب چې دا میشن چې دیږي تا خو دا استاد خپل پورا پروګرام کړو فلوقت تعن اس بدا دبا ورده نو خام خافره بکم لاتون استاتو اخفی ساد من خلاف عدل بدل ولو سوالی بندنکم فی جزول نخلی اخام اگا پسولای بکم تاتو پس سانگا دا کجورو که سانگا کجورو سم تنا آتنا با اللہ سی پینسیل پشانت سوک براوی واسم ار آخیر دا پکر لکی دا مراب آخم پکر او زون و اپرین دا مدقشان زون نو مارغان با خوری یره ولا تعلم لمنا اخاقا او بجنتاتو اینا شدو ازا وقا چکم یادمون نادیر سخ ده فصدار کل که همیشا ده چه صدا همیشا ده دباویه چو قالو اوی دهی لن نقذرکا هرگز منگا نقورکا اتالا علاما فاغبان جا انا من البین چرا غلی منتدواده و دلالنا والذي افاضت بن فطرنا چې موږ پیدا کړو فقد ما تقاض او کا سچ کې لاز آزاد دا ته تل چې وګرا سایرو ته دیو سات مسلمان دیو گئے تھے دیو پیلو مټو مسلمانان دی اسور کلک شو دی وړه متنګو کلک شه فقد ما تقاض که تکلیف راغله خیر دی الله بهر کوي انما تقضي هذه الحياه الدنيا یګن تبو کریشی په دې ژوند دنیا کې څه کول شي په دې دنیا کې مړبا کې سیوا څه کول شي د مرګ سیوا څه شته ان منا ربنا بشک مونږ ایمان ورې فرض څنګه باندې د فرض بخنو کې مختار ګناونه زمونږه ا بخنو کې مختار اغشتا زور پر پون باندې فقیر باندې جادو والله خير ابقا الله ډیر غره دې او قومشام انه دا وسره تتمره ده د ساهرون د کلام تتمه انه شان داده میاتی ربه مجرم څوک چراغ را خپلته پاله د جرم کې یقین دلل جانم نه به مری پدې کې نه به ژوند خوشاله وي اذو چرات له کاله تا پاله د ایمان کې او حال لاده چا مده کرونیک یعنی اگه خلق در مسلم کروا مداقتان دیلی در جیو چا تو چا تی در جیو چا تی جنتو ندمیش گرائی دی بایی که با دلان دی دون آئینا ولی همیشه بایی فدی که و دار که جزا اومن تدکا او دا بدل دا چا چیزان پاک دا لفت کتاب ولقد اوحينا الى موسى افضل ترى ويقرم موسى الاسلام تا جبود دش بيد ما بنديغان فضرب لهم طريقا في البحر يبسا تروان شو تروان شو د سمندر کناري تورت روزا فرعونان راخ کار شو دی و تو ايش جام مزاين لمدر کو درو تر تفسير مخو گیر شو تو شعرا کې مخو گیر شو او ته لا وای مخ مې لري انما يربي الله ما سره دي اما ته ولار خي الله وته اي فضرب لهم طريقا في البحر و دي لا لار په دې اپ کې اوچا الله اختر اخلا تکا تر اخلا تر اخلا تکا ولاري جوړ شو اوچ بل خټه پکې نه وي و يغ کمد مګه چې پای باندې په زندګي کې ودل نور راګلې پاده غزا ده کا دینه مخکې په غو په باندې اوس په غو باندې وبدي د کله ټیم چې کوم خدا پاک غزم کو چکړو نور پکې راګلو فضرب لهم طریقا فی البحر و هذه الا لا رف دریاب کوچا لا تخافوا درکن مېری ګد ګیرول د فرعون نه ګیرول د فرعون نه ولا تخشا مېری ګا دډوبی دونا فات باهم فرعون نور پسی شو پدی پد فرعونیان فرعون سره الله قرض اغم فغشیام نو پټ کړ دی له من الیم دریاب ما غشیام و سمر له پټواله و دا دې پټ کړ چې سو پاتې شو ټول تباہ برباد شو و ظل فرعون قومه او گمراک خطا کا فرعون قوم پل و ما هدا اللہ رو تاونو خودا چه غلط سڑی پسی دی تو تباہ کئی بنی یا بنی اسرائیل تذکر بینام و اولاد یعقوب ازم قد انجیناکم من عدویکم فتا اکتر اخلاص کری میوی تازو دشمن دشمنان استادونا او آدم اکرو تاثر پا طرف دو کوئی تور دو خی طرف دو موسیٰ علیہ السلام دو فار در کولو دو تورات ونزلنا عليكم المن را لګلیو په تاسو باندې ترنجبینو مړزان اویل یو خرید پاکی دا واغنه چې ما خورا درکړی تاسو او سر خشي مو کوئی پدې کې د بل په نوم ورته کوي کله بل په نوم ورک فاحل علیکم غضبی نو نازل بشي په تاسو باندې زما واقع بشي په تاسو باندې زما غصه اوازو چې واقع شو په باندې زما غصه فقط اوان یې کړه تباش ترغیب توبې ته وإني لغفار يقين ذا خام خاذا بخون كملي من آجا تابا چراو کرده گناونا راو کرده شرقنا وآمان ايمان را عقيدة سامکران عملو کنك بلت ورسو ثم هذا بيا کلک شپدی عقيدة بانه پدی عمل ثم هذا دانا جا عملو که بيا هدات حاصل کنا بيا کلک شو الاهتداء مانا جوال استقامت و ثبات على الهدى كشافانا كي الاهتداء والاستقامت و ثبات على الهدى كشافانا كي او قرطي مانا كي ما تعالى ذلك فده تر مرگ وان قائم پادشا ليتوب دارا ليتوب جكلك شو فسما تدا بياك لكش فده وانده تر مرگا وما عجلگان قوم گا موسی او سې په تلوار را اوسه تعالی او د قوم سره موسی قوم کې څه پرې و موسی د په منډه باندې تل دې کوئی تو تھا چې څنګه دا غدان راخلا شو پیرونن تبا شو او قوم د بش چې را وته نو په منډه باندې تل کوئی تو تھا دا کوم ځان چې ته معرفت شو چ اکدا دور شي دا تا ته چل خي چې کمدا د قران زکړه ته په منډه باندې دا چې کمدا د قران زکړه ته په منډه ځه داني ها چې بیا په کافه دي خو کو تیز خامخا میاش کې ودلیم دا وې موسی ته په منډه را لې او قوم سره یې زکړه قوم کې سو فریقې دي قال وې موسی ته مو غلا علا تری اي دادي د ما په نقش قدم دي آو ما پکې خپل روح پیښه ده هغه په زما په تل کوم بیان کوي پکې واجب ته لې کرب به دا نه اوس کته معنی کې ایداد ما په تل روان دي خو دلته راتل نه کوئی تور تا نه غي زما په نقش قدم زمانہ ما چې کوم مسله بیان کړو هغه باندې لګیا دي زما روح پکې ما پریښه ده وقال موسى لاخي هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون تذلوسو په سورت عرب کې 142 نمبر آیات کې تیر شو دا شانتي اغه دادی زما په نقش قدم دی یعنی ما چې کوم مسله ویلی وا هغه باندې ولار دی اور مې په کله ګیار مسله کوي واجب تو الیک رب او په تلوار ران تا ته ورب زما ترداش ته خوشاله شي قال وی الله فانا قرفتنا قومك من بعدك فذكر منغا فتاكثر في امتحان كچوله قوم ستا پستانا اگبرا کری دل سامیری فرجع موسیٰ الی قوم غضبان آسفا واپس موسیٰ ارسان پر قومتا دق دو غسین او خفا غصہ والی ہو چی شرک قومو کن اخفا فدی بانو چی سالوی اختو کارغا محنت لارا قالا اوی موسیٰ ارسان و قوم ازما علم یعیدکم یعیدکم اوادا نو کرتا طرف ساتو وادا دی جانت یا وعده د تورات در کولو زه وتره ما باندې خلا کتاب را کوم ان په سروي خره د کتاب باندې غشو تندر را پریوته چې د سامري خبره ومنله زما د سروي خره دور وګ دی شو او طال علی ګولاد او وګد شو په تاسو باندې زمانہ د سروي خره امرتم ان يحل علیکم غضب ربکم یا اراده کړ تاسو چې نازل شي په تاسو باندې غصه در تاسو د الله غصه ته په انتظار فاخلف فاخلفتم موعدي وخلافك ما دواعي شركك قالوا لي ما خلفنا موعدك بملكنا من خلاف نگر سادوادي پخپل اختیار باندې لكن منغا حملنا وزارا من ذل القوم لكن منغا بار کړو کالی د قوم سامان د زینت د قوم کافرانو منغ د فرعونانو کالی راوړو ځان سره فقدنا فقدتنا نغردل منګه اله په میدان کې رسن چې موږ ورن د کرانګې وګردل سامری په بټای کې یو د سامری ته ترونکو کې چاله خې خلکا دا تاسو جدید دا پر دی دا تاسو عالیتانه غستی دی اغینا هغه کومړو شو دی تر څه کوی دا وګردی دا غنیمتوم ځکنه چې غنیمت نه دا خدای لای عالیتان درکو اګه فرق غنیمت د غنیمتوم ټیک نه تاسو پر وګردی میدان ته نو چې وردل یا تا سامیری تکر کو یا تا حرون الاسلام تکر کو اجتای قردان سامیر رو چت کرو فا اخر جلا و جلانا نراوی بات دیلا یا اس خیل جتان جوسادار جوسادار نیتا شستا پکنی دسخی جوساوا اگو تا دخط نیو سانچا جوڑ گا فاید که اگر سرین ویلی کرو اگر پکر روزن اصوری پک جوڑ کرو افتری اسپرنگاری پک پیٹ کرو نو چاگی که باوار آتا درستو غارنا نمه که تباوتا آواز بیکن لکه اوگوی دسخی پر با آواز بیکن فاقر جلان من عجلان نرائی باتا دید فارسخی جتا نجوتا دار دلو آواز دسخی آواز فقالو یدی هادا الهوکم دادی جت راستاتو او جت راست موسا ده فنسیا نیرک موسا رسان پلیلا ده نسیا فائل اول مانا نسیا فائل موسا نیرکر ده موسا رسان پلیلا موسا غتله التلا په دې غلا خدیدت راغله د ډومبنه عقیده د حلول چې کوم دا صابری ایجاد کړو چې خدای په پاکستان کې حلول کوي ایثار نو به دې نظر چې ایثار وي چې ایثار زم کې الله حلول کړو نو فنتیا نو یک موسا فلیلا اغدا غلا دل تراغله یاد نتیا فاعل چې کوم صابری شنو معنا هادا اله حکم دا جت رواز تاعتو ده اجدرتا واد موسا فنسیا نویر که سامیری فنسیا از سامیری و ربه نویر که موسا او سامیری خبال خدای لرا تکه دا خو علی مدیر روی بدبختا نشتشیر کڑی جوڑ را افلا رونا از پیرت که اللہ پر نپی ده صفات الوهیت سرا چه دا سنگه اله ده او خبر نشی کولی افلا رونا اللہ رجوع دیم آیا نگوی نکتر دی چی نشی وپس کل از خیری تا خبرام ولا املک لهم ضرر نواق دار دید فرد نقصان نقصان لپو کولی و نفایده ور کولی داتن گلا دی الہ خواری چی خبری کئی قطع تو اجتا تر اللہ کلا خبری کئی دادا اللہ خبری دی کانا جبریل اسلام سره کړی جبریل اسلام نبی اسلام ته کړی دی نبی اسلام صحابه ته کړی صحابه په سره مونږ ترا کړی دا الله خبرې او فائدہ نقصان هم الله را کوي ولقد قالوا اس دفد وهم کوي چې هارون چې دی ګوارو بیان نو کړته الله علوي ولقد قال هارون من قبل او قد اكثر ابيل ولت هارون من قبل مقد راتو موسى عليه السلام جو قوم ما انما فتنت بي يكن تا بغان كي ورد شي فدي سخي سرا غير ابصاتهم مربان ذات فتبعون زما خبر ما زما تبعوا كي واتي امره هذا ما خبر ما لي ويد ان نبرح عليها كفين هميشه بيوم فيسخي باني من جوران الناس تر دې پور چې وبا چې موږ موسی صاحب ورنه چې موسی راځي بیا به دا خبره مونږ دا منځ کې د هارون اسلام نه دا عذر بیان کړه چې زه ساده خیر راځي هارون اسلام بیان نو کړي نو قال وی موسی اسلام یا هارون او هارون ما منا کړه ته هم تلو څه شي منه کړو تعالی کله تاوري نه دی دوالو چې ګمرا شي الله تعالی نو ول ما فنراتلې زما تا بیر ورنه کوي ولی مثلا بیان الله یو ما ته زما تا بیر بیر کړو کنه رات بیر کړو څه ثابت شو موسی اعظم آل مغیب نو کني مخک دا غوذر الله پیش کړ چې هغه بیان کړو وتا خو موسی اعظم تفتن وفاته ته امرې ا خلاف دو کړ زما دو کوم ته زما نائب نه وي یادا الله تتبعني ولرات ما فزي بایکار با کړو دی با پریږو قال يا ابن امه ويار نسود ما د مور بچیا منی ساز ما ګرا ما د ما سر دګر سر نیول او ځان ته جوړ ویلې مخک تر ځان ته راکو اني خشیتو یقینا زیریدم زیریدم ان تقولا چې ته وای فرق ته بینه بدی اسرائیل چې به تو درو ته په مند بدی اسرائیل کې انتظار نه نو کدما دوکم او ما بیان کړی پاتې شي jihad تو جهاد دی سر لازم و واقعی خو ما جهاد دکنه که هم چی بیا بطاوی چی بدنی ترال خودی تست دست کن اگه دی کار جنگو شید مثلا صد کال رو سلار شید کوشش بدا کش جنگو نشید شیطانان با جنگ جوڑی تالا انسی شیطانان نیمه خودنگ ملگری در در تکو پا کوارت فرمان نو انسی شیطانان لگه نور بزی مولیان را وستا باشه نو در صد پاس جنگو شید مثلا ختم شید نو ته کوشش کې جنگ باندې کې هغه ترې تا ته لا ته بیا خو خود بیا خو دفاع خپل په خپل فرض د جلاد ته نه جوړي نو په خندا خندا باندې هغه دا رات کو دا خبره انو زیرې د مې ته باندې باندې تر له تبا پر باد کړو چې قرآن رحمت الله دی باړه کې ودل فساد جوړ شو کوفا نو دغه ملګری وه تر له کورونو خو تکړه خلکو اغه ته په مو بیاغه د پکور باندې ولا ګول باړه کې چې قرآن چې خبر شو په سیرانې په دې داسې کوي وی دای په موږ ملګری کوي ویو دي کې پیلر کې دا تو په دا توپا کې دا د کوس کې دا شکې ما شکې دا کوس کې وی سو کو وی زې تل تا وی جر تو کې وی کو جنگ وو کو دا تاسو یو قوم دی وی دا جنگ وو خو راک جنگ وو کو نو بیا سلو کال له مسل لاړ رااله باړه په تباہ برباد شي نو ملګری تراوی سل دی فلوسای تراوی سل فلوسای کړه فلوسای ملګری ډیر ښه خلک وو ایو زه خپل کور نه نیم کړ افریدی راو ته په دغه فلوسای کې ډیر کړ هغه ملګری هغه چراله نو کور نه وره اوسه د میخ په کوس و دی ار څو څو لیکن تا ته پتا هغه کوم خر کو چې کور نه سوځو او مال حال سوځو هغه نن په باړه کې ټول نه زیات مالدار خلک دي بیا د نن تقریبا څو پینځه کاله مخکې بیا په کوم فساد جوړ شو موږ ډېر ویو ته چې لکه مکوي وایې فساد کو د پیر د یو مولا فساد نو دا هغه فساد چې شروع شو باړا قش تباه شو دا مال تباه شي د تونو تباه شو الکان تباه شو بلا دنیا په کومه شو دا قش شر به فساد دی او افریدی قوم چې کوم دوه ټوټې کو افریدیان سدی پر سدی پر شو یو بل وجنی جنگ چې کوم ښه کار نه کوشش وکړي جنگونه شي قوم به تباه کیږي ابیا موږ مسلمانان یو د ټیک دا عقیده بچا غلطی خو جنگ به تر نه کې عقیده به ټیک ان شاء الله ټیک وشي زموږ امید ده ډیر خلک ټیک کیږي بیا ځن کلو امنګ به کې جنگ نو کو جوړ شي واخې بس نن زم کل تقریبا ټول ټیک شه بیا بعد به کې خلاف وخت تر ټیک شي دي نو زیریدم چې تبوای فرق ده بین و اسرائیل چې جدای در اوسه په مزه په اسرائیل کې خبر وکړي او جنگو ته بداوي انتظار ته نو کزما دو کما چې موسی صاحب پوښتنه چې د ګناه قوم نشته نو قال فما ورخش صابري قال وي موسى الرحمن فما حقك يا سامري سدي حال ساو سامري سامري بيمانه اتدي کړي دي قال وي سامري بصورتو بما لم يبصر به بصورتو بصره معنا علما دجاج معنا کوي مدارك معنا کوي د پوشو ما بما فاو لم يبصر به دا د بصیرت ده ز پوشو ما په بما پاغ باندې چې دای نو پوشو پاغ باندې تا چې کوم بیان کړو پاغ دې نو پوه ته خپو يم یان زستا دا شاګرو چې ما ستا پوره خبر یاد کړی فقبستو قبضه من الرسول نو ما مونګول ګول مونګول په تا به په هم ور باندې تش پوه نو ما په عملم کړو نو فانا بستوا نو اکتاب نکرد دا تابداری ولی غصه و دا چراو شوا چه موسا نظام کلتو نو قال موسا لی اخی هاروخ نخلفنی فی قوم واسلی حلا تطبیر همتا تکزیر لذی لعلم روری خلیفه که دتا غصه را علا چه دا خود ما حقو دکو ایزا دیر پویو ما داشن کل کلوشی ملگرو که یو ملګری وای انا غو ته امیر کې بلوی دا خو ما کو چې د دین علی نو بیا وای دا خو همیشه په روانه مو سره هغه بیا دویم جماعت جوړ پاره کې همیشه تباہ او برباد کړي کښې قرآن په چې وفات کړي نو مولانا تو یو څه وغه چې قرآن دی دغه کا امیر کړ د ملګرو په صلاح باندې نو بعد ملګری چې هغه دا خو نه حق کو هغه کستا صاحب کو حق داغه زکو چې هغه مرکز سړو بلد شو قرآن دیو داغه اثر ډیر زیات او بجواستا بس استاد وې سو کسان د استاد اثر په شاګردان ډیر زیاتی ټی له کوم شاګرد ډیر تکړی خداغه مقابل نور شاګردان وی کړه نو چې ته یو کنا بل وای چې وګوره او چې استاد دی فاده باندې کیدی ان ټول پیتره دی وای په دا ټیک دی نو دا خو ورو نو هغه په خپل ځان خلیفہ کړو ته د غوسه رااله مې وایي وای وو کذار کثور دی نفس د کرنګ خسته کما ته دا کار دما نفس دما نفس وی چې په ځان جماعت جوړ کا تا ته اوس په کو کتل تر ځان په جماعت جوړ کا نو ما دا کار وک نو قال وی موسی ته فذب ورخشا فین لک فی الحیات یکن تعالی می بجوان کې اندا خبره چې وای بالله می ساس بالله سره په من به ایسو د فاتره تخبته نه څوک چې چا چې د اکبر د جمعات دروانو له کوشکړ دا کوم د کان اخر کې به لیونه شي دا پوښه اخر کې لیونه شي به ير مالو خاله مرادي ير مولوی سره له خاله مده وي ګډ وړ وي دا ګډ وړ د کوم چې هغه ډیر ګډ وړ کار کړی فائنل اخر په حیات فذګن طالب په جوان کې د اکبر د جمعات چې قرآن وي په زما د جماعت په دمه ملګرو نه او دوه ما چې خدای پاکه څوک چې دا جماعت روانه تی تبا کې تی او شر می ته شو قران دواګان دا وي چې څوک دا جماعت تبا کوي خدای تی او شر می اده کدا ډیر په مهرت شو قران جوړ کړو ډیر په تکلیفونو ډیر په مصیبتونو دا جماعت جوړ کړو انشاء توحید سنت نه خدای چې څوک دا جماعت ادا جماعت به زموږ خدما ملګری زما شاګردان به روانې کوشش کو ډیر خلک کوشش کوي چې کوشش کړي غلا ځل کړي خور کړي دي موږ وو چې من دل ته په خور کړي ډیر په مهنت باندې د ملګرو په مهنت یو جماعت جوړ شي ډیر خو دې نو دا کته قرآن نه موږ چې خدای دې نه سړیو شرم نه بوښه منګ پکې ذاتی څه फायदा خو نشته خو دې له دا جماعت جوړ کړی چې بس مثلا مخ کې لاړ شي او ته ملګری دا تسنس کوي او بل جماعت جوړي انا به خدای شرم نه دا کوم پکې څه لاله نشته د شریف قران پکې څه لاله چو د موسی اعظم پکې څه لاله چو او سامیره ولا کېد بسور ته بعد خل غوډی دا کې يهودي قوات ذکر کړی دي يهوديان وایي بسار ته قال وی د بسار ته مالی د لوکړو دا مان کوي د بسار نه ته مالی د لوکړو په باندې د نو دي دي دی غیلره فقبستو نو ما مونګول ګول یو موټه ادر د اس د خپې د خاورو د پیغه د پیغه جبريل زام د اس د خپو د لاندې خاوره اثر من اثر تخت خافر رسول سدی کلی دی وسه دا یهود خبره نما غنه مونګول واغستا هغه په قوت د ژوند شه دا یهود خبره هاو دا دی روایت ولا جوړ کړل و چې کله د دې دریاب غار دورته موسی علی السلام اور د فرعون راغې عمل ګورې چې موسی مو وګیر شو و چې الله ته مېرګا او تاسو ورکه دریاب دا تاسو ورکه لارې جوړ شو ان موسی علی السلام مخکې نه تا خو مخکو اس نه ته نو الله پاک جبرئیل علی السلام راولي ګو هغه څخه اس په هغه اس په دې دغه مخکې شو بیا اس نه چې اس بوې واره ز اس په جو اس عمر کو روان شو وې دغه خسامر چې وکړل جبرئیل علی السلام د اس پاتې مو چته دا د لاندې بس وکښته کېدا وې د پمنډه خوش پمنډه شو اذر دغه د خپو د اس د اس د خپو غه خار راوندې یو هغه پتیلا کې واچو دي اته دا د عقل نه خراب نه روز مخې د دریاب د دریاب د دیو دا کې لو خطر نه روز د فرعون د د سمیر دور تکړو چې د بده وخت خار راوندې د اس د خپو خاورې اغه خاور وای چې کوم دی اته د يهودا نه به دور دی يهوديان باندې اعتراض دی چې سلویخ کرستاتو قوم ته موسی علی السلام بیان کړو ته وي اچاغه ته سلویخ تر رب پر لاړ نه شرک وکړ ایس خیته تر کا وای نه دا مو تبرک ته پی سر کا تکړه مو شرانو وای په دې کې د جبرئیل علی السلام د اس د خو خاورې په دې سخی کې ویګیته تر کتر د موږ مشرانو خو شرک نه کړی دا غي په خپل ځان فرض راوړي نو مفاترین په کې را دن نه کړ د يهوديان هغه قول او سوچ و نه کړ پوښې بصور بصور ته ما زه پوه شو ما د بصیرت ده نه ادا معنا مداري کوم کې دا معنا زجاج وکړ بصورا معنا عالما زه پوه شو ما به ما په هغه باندې لم یبصرو بی چې دای نو پوه شي دا به درته نو پوه شي باندې انستا په خبر چې زه تور پوه شم دې دا دور نه نو نو فقبتو نو ما مونګول لا ګلو مونګول په اثر پیغمبر په تابع ما ستا نه چې کومه کده د هغه مې یاد کړو هغه مې ابل ستا په طریقه باندې لګیاو ما نو فانوس فانوس توها نو به ورول دا تابع لیست اولی ارزک چتا د خلیفہ نکړم وکذالک ذکرنګي ما ته خیسته که زما نفس دا کار ځان بل جماعت جوړ کا پوه شو بس دا خمانه نه اباګه بل امان يهوديان او کې څه فخر قال فذهب ها وي موسی ته رخصه فزګر طالب جوات کې دا چوای بل امسات لا امسات چې څوک د خاطر د وای مال لاس مړړې د په من مال لاس مړړې وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا يَقِينًا سَأَفْرِي وَلُودِ ذَلِكَ لَنْ تُخْلَفَهُ خِلَافٌ رِجْتَ تَرْدَغِ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ أَوْ غُرَاجَتْ رَوَاسْتَغَتَ ذَلْتَ عَلَيْهَا كِبَا چويته پاغمن من جاور دنو حرقنه قام خاص سودوم دي سودوم دي سخیلرا سوملن صفانو بیا خامخه الوزو مدر فریا بی فریا بکی نسپن الوزو اغاز خی یا پا چوسار بانی که آیا ایف سو کیمیکل بیوا چو لگه زره زره ختم کوای الوزو اتی پا کار نوش دی از خی پس دسروس خیو سکاله مالی بجوگو خرس کرد سر خوارا زمانه کی گرانی نا په گمشی باندې چې د غیر الله د غوشي پوجا فار ناګه फायदा غسل نه اروا دي لکه نبی اسلام مست ظل رسول الله صلی الله علیه وسلم تخت شجرتنا او ودا تحت مست ظل رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام دا اونۍ د سور لاندې نو ناز چې ودا تحت چې د لاندې عبادت شو د غیر الله مست ظل رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام هغه ځای نه فائدہ نو اخستی دا ختم کو دارنګ یو ځلې په دې ملک کې اوسړی تیر شو دی فقیر ایفی ایفی داغه د کلی د خپلو داغه صاحب مالک کته دی او فقیر باندې مشهور فقیر ایفی دا مجاهد تیر شو په دې بند ولا قوانه دا دویم جنگ عظیم کې چې دا انګریزان جنگ جوړ شي دغه سره جرمني سره او اټلی سره دی پر جاپان هم را وکړه دا یو بلاک جوړ شو جرمنی او ایتلی او دی پر ترک دا جاپان دی انگریزان دیر پر بد حال شو دیگر دا برما و دا لاکی دا تینا دغی و دولی جاپان دا غر آل دا جرمنی پر مخاقستی و نو دا وقت که شیخ الهند رحمت الله علیه دا دیر زبردست عالم او دیر خیار عالم او دیر مدبر عالم او نو دا فکر ای بی تاوی دا فکر ای بی تاوی چه تا داتو که چه تا حملو که پا انگریز باند دا غاره تا پی حملو که او دا غیر فرداتو که چه پخپل خلق تیگه که دا تیگه مطلب داره چه دا خلق دشمنهی چه من با تردیر زمان تردیر وادو پیم بلوڑا از نکو او کچا پا دشمن دادو که دا غیر من کور سادو نو اگر اگر دشمنان یخپل لکه رو خیلو سوردو دا انگریز چه خبر شد انگریز وی چه ها دا سه مصیبت جوڑ شد کدی دا بانی امرو کرو دا بان غرب شد نو انگریز یخپل یو ملک دا غیر تابدارو پا دا غدا که اگر تایی چه دا بخپل دشمن دادو که اگر تایی چه دا دادو که با دشمن مانی نو اگر فکر پی خلوی لخ کرده زمان مین با سو زمان اگر کور با سو دی انگریز با دیش استامین او سو دی چه سوروان دا غیر پده بزمان که در که دیو لاکو نو دو لاکو در کو که دو لاکو سنور لاکو در تو دیره گی اگر دا ٹیک نا اگر با دشمن مانی دادو که فکری فیرال یا اگر مینون سو دولا انگریز را گئی ملک را گئی انگریز سے ہوئی چی فکر خود ما کور سو دو اگر تا بلکل درکو بنا خودتی او کارو کام فکر توا چی ما تا مناظرہ او کام چی پا فقہ دا امام حضرت رحمت اللہ علیہ پا فقہ کی یعنی تاجرات بالمال شتے چی دشمن مال تا سو دولشی و ختمولشی نو کئی نو تا ٹکڑے کنی نو تا ناروا کردی فقیر ای پیلا چیزا خوار رو نو فقیر ای پیلا خبر مولیان نو تا بود که چیزا تادیر بالمال یا دشمن مال تا سو دولی خرابو لیشی کنا نو دا مولیان نو تا چینا دا خود ناروا دا فقیر ای پی وار خطا شا چیزا سوشو فقیر ای پی دیوبان تا خطو نیکو چیزا شان چل مال تا دی جواب را گئی دیوبان والا دغت ہوئی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ رحمت شور شاگتا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ و تاوی چی دا بودای مدانشم کوری آدم آن شاگرد فنجفیر تا سوار شاگر سوا شاید قرآن وی مادیگر دو کتان را لما تدا شانوی اما آتنج بس ہفتہ بعد را شاید انشاءاللہ اما بتا دا تیارے کری وی اگر چلان دلان امرتسر تا او اکو اندوستان تول یو امرتسر دا دی اندوستان کونس دا غذائی امرتسر و تپختانوی ایت اولیو اتولیو کتبخانو ما پای کتابونو کتلا چا تاذیر بالمال شته کنه نیما دلال راغون کو چا سعد رضی اللہ عنہ دا عمر رضی اللہ عنہ سعد رضی اللہ عنہ لڑو دی نو تاذیر بالمال علی رضی اللہ عنہ کل سودو نو چ پای کی شراب جوړی دا دارنگ ابراہیم علیہ السلام نو کوم بوتا نو مات کړي دارنگ دادای چې موسی علیہ السلام غسخه سودو نه دی او نزو نه دی او دار نبی علیہ السلام وای پیړه می غواړي چې سار موږ ته غنی راغلی چې کور ته پردا کور نو نو سودم خو ما شومان زنانا وګ دا دلال ما را غونډو افته ما تیر کړه پیچرال وی وړو کې کتاب جام جوړ کړو وی دې راغل به ما را غور کړی دا واخ دې دا واخ او دې په دې وسه مونږ نظر وکړي چاته غوړي نو هغه مليان وته چې موږ په دې بیا موږ شګور مونږ دا چې چا دا دا غلی کړی دا رساله وړه ما دې په خپل راشي چې قرآن رحمت الله علیه وی ما په سرال ما ذکر بیا دا دوه کسان اچه فکر سے بوئی چی دیر پر راشی محسوس بس اک در شما لکه در شما خود ما را دما بچی و دما کور دما من خود دلتا بتا نا تی پر آتا کتاب بغرونو که من خود غرب کی دما بچی با مرکی دما رونا دما مور دا من خود خراب کی ویر آرتی چی دیدو شیخ ویدا خدا سار بگورو شیخ رحمت اللہ علیہ وسلم دیتا وی چی بس تا سوده شای اسار بگورو سار شیخ رحمت الله علیه وی زده شپی پاتی دما وی زده لارم انوی چابی خو ما تاو دا ماشی دا اگه ماشی نو دا اوڑو آگه ماشی لی دا بیجلی نو پنج پیر کیا دنگا لاکا کئی اگه لی ڈیزل ماشی انجن و تیلا گو پتا بانی بی چودو شیخ رحمت الله علیه دا وقت تنا کاروبار رو کو خواه هغه به میشن چلو هغه لپاره کاروبار کو خپل پیسې ګټلې چې چا پیسو ته محتاج نه شم ځکه چې محتاجی راشي بیا مثلا نشي کولی. نو شیخ وی د شپې لاړم ما دغه ماشین نه وی ما څه زوړ پمپ اوړو مې درو زاړه خراب بیا مې وړم پکې پټ راو چې کوم صحیح نامې دوی ترار کور کې مې په بوجا کې خود او کود شو وسار چې پاتون چې لاړو اوس خلک راغلی دي میتریم لگیا دے مشین سٹارٹ کیا نہ سٹارٹ کی گی خلق اولاد دی پسونو خلق دے بوجہ راوڑ دی مائی والے کس چل لیں وی جی پام خرا مائی خلق رشتا وی ما بگو تو ولی مائی چلک دا خونہ ٹھیک کی گی وی اگا پام پاوڑو دن میں ذر میتی ویستا دا اے مائی دادل آور توڑا ما دی دقت آور دی شیخ رامت کرن دی اکل تاو گوری دادل آور توڑا ما او دی بان ما کیدے شی ابتانی مولا گی نو دا بی ابتانی ما بعد با انشاءاللہ در آدم اندام بیا ٹھیکو وی اگا می راڑا کور تا ای کور می کې خود او دې ملګر ته می چې دای شو روان شو دې ملګر ما ته چې مونږ سره په خوا کې نه کېنه دا کوم په جاسوس دی مونږ په سره په خوا کې نه غواړم مونږ سره خبرې کوي ما چې ښا وې دې مخ کې نه ته ضرورت وکړم نو کله مخ کې نه ضرورت وکړم په بس کې وې چې باندې تورا ته نه ملګری ما ته کوزل نه ما ته وې چې د ته په مخ کې چوک کې ګورېږي مخ کې چوک کې مې سپینه سولاله ته خوشاله نو سپین اس باندې ولاړی یو سړی به سر ولاړی نو ته به لاړ شې په اس باندې بلاس کېدا شانته سلام ملامو کو کته سلام ګستا سلام نه اخلي سړی ته پات باندې بلاس کېدا شانته نه ته ته ورنه بس پری دی بروان شي نو بس تلاس اس تلاس کا پاس باندې کین بیا به اس ته واګ نه راکې او اس چې په کوم باندې تا غدي دي یبه ما دیگر ما خامو چې دا مخ کې چوک کوشم شیخ وي بیا تک سپین خکولی از اولا خزین کرد بی ما پاس بان لاز که اونه هستری که ما تو کرد دونه آتی پره خدا در ایخ پلو که کورد ورد دو جاشن روشی بیا غطر روان شد در پاس سور شم اصوی روان شد در بازان روان شد شارو پانا وی زنگل در شد دوام ها شد ای ما تا یویل چی اص با تا خوده روان شد پکم ازی ما ترغم شد خدا اص کم پل روان ده وی تو تو تو نا تا پا یو داس یو دار آقا یو کلا منو هم وی داقی پا گیرد بند با کسا اونا توپا که و سخه وی وی آقی چه اصو کرد نایی با توار کلاو کرد پاس نازو این دن نلار وی چه دن نلار همه وی دن و سخه یه ملگر گرد رو درید کرده وی آی دک دو ملگریم پا که زمان مخ کرده دیلت ناستی ایما تا یه چرا لیما چه و را لیما ایما چه دادا بی وی چه خط روڑای خرو وی چه روڑای خرو نوی ما چه اوز بس کن وی دا خدا نه ده اگه پا قرونو که گرویز برده ده گرویز تبدو گرویز ده که گرویز گرویز هل تبدو وی دا پیاده لارده نی پیاده روان که منگ نیمش پا که رسول دا غدا تا وی چه لارده اون فکیر ته ویخنا تو ذکر از کار کن وی چه او را تو سلام که را لی مای چه او را دو وی خدم او سوده شستده ازار و ناشتا ما سرکه وی مای چه خویزو سرو من تو دوشم وی فقیر دب طول اشپای ذکر از کارو که عباداتیو که وی ساری دعا اگای پخیر کرده پخ پل بانی یو ایمان را کرده چرا تو خرا یو ایمان خدا خرا ای چی دوربین تیلار که دوربین دا سو لگو وی چی سڑی خرا را مقابلی دا منادرم نن دا مولیان را روان دی ایمان چرا کتا وی چی ماو کتا نظام دا راکی مولیانو ایمان چی دا ظالم بجده ما پیجنی دا مناظره باندې سردو کوم نه زبل عدل تکي چې زما کور به تبا کړی زما بچي به تبا کړی غریزانو غریزانو ظالمات خلک دي د خدای سره مناظره نه کوم دا زما د علاقې خلک ما پیل وی نه دا په کور غواړي اما چې به یو طریقه به چې زمون په منځ کې به پرده ولګي غټه پرده موږ ته ښکارونه اماره به جامع را کې د دې د خلکو باندې غټ پټکي برا کړه او دغه د ارتر د جامع باندې را کې او دای ته بوای چې زمو مناظر چې ده ار پښتونو ور دي اپ پارته کې مناظره کوي یا پارابای کې کوي وژ نو کته از کو کار بیو علی غو تر امر ته یا پارتی وانه دی ښه او فردا به د کلم مناظر چې ده هغه غوسنګ زړه دل ته چي نو جنگ جوړي وی خیر وی هغه چې ستیدا ای هغه دا چې دا چلو کو دی فلاد مناظره شروع شو مناظره ما غنی وکړه دا وی چه مناظره میو گرده در روان شو ما تا فکر تاوی چه سکه وی اگه گلان پخ پر ما خواهی دوم روان شو وی ما تا چه سکه ما چه دم کنه وی ندل تا کینه وی ما تا تا ترکینه تا خبره ندل تا کینه هستو دا خونه ده اوت کزده لان نشو ما وی لکه دا دو دره دی پدی تیرشه وی ما این کزده لان نشو کلی تا اما خپل صفایو نه کړو زما کور به تباه کیږي. وی ښه وی زه روان شوم نیغ لاړم لاهور ته. وی لاهور ته لاړم وی زما یو دوست ورته کې د شیخ ته به دا ګاډي ماړي وو انجوړې منجوړې مې پټي کول او دارانګه دا پمپډو مې در دغه لاړم ما ته چې داسې وکړه چې په پلان کار په کور دروته د هغه ورځې ما له اندراج وکړه چې پلان کې محمد طاهر مولانا سے ما سراغه اما ته پمپ او ډمزل پرې خدل په دې کې کارو وې دا څه مېشته وکړه کنه ټولی کمال په دغه رسید کاټ کا چې دې راغه په پلان په دې رواني اما ته پمپ او ډمزل پرې خدل په دې کې کارو او نن دا غو کې چې نن ما غټی کړ هغه ما څخه ودل تا کې اما ور ټی کړ ما ور ورکړ بیا غره الو دې کړ دې رسید راکړه چې نن هغه شی ټیک شو ما ته حواله کړ وې درالم کړتا وی چې څنګه راغلم سر پولیس ورته چې چاته لا دور دي اما چې ته خو لاور ته نو لاور کې څه کوم چې فام باور دې در مې ټی کول کنه وی تا د سب موت ته اما ته خو لګر نه واغ سره وی لړ وی چې تحقیق وکړ لاور ته نه غو ته چا راغلو دلته کې وی ما غو پوه کړ چې وته به چل تر راغلو اما د فام باور دې در ټی کول هغه مصری وته چا راغلو دلته کې وی رااله وی ډیر کوشش وکړ وی مولیان او دای دم د کو پنځپیره مولاو مو تر بل څه خبر نشو کوله هم دا د کو چې موږ له شکایت راکړې انګریزان خیر شیخ وی دا خبره خوش و ای پاکستان جوړ شو وی یو اس پی راه ماته مولانا ته مو تپوس کوم هغه خدمتان ادارو ما د انګریزان په وخت کې یو کیس شو دا چې نو فکرې تی او د مولیان دې علاقې مناظره شې ما چاو شو هغه چا کړو رختیا وایا دغه اوس د انګریزان حکومت هم نشته به ما ته رختیا وایي چې ما چې دا ما کړو یو ښه به د انګریزان د سیبانو 100% یې کړی دا کړه خو هیڅ ثبوت پیدا نه کړی به ما چې که ثبوت پیدا کړی نو بیا که ثبوت پیدا کړی نو باندې کور نو باندې چټو بیل تبا کو پوښه نو تعذیر به ما شیخ رحمت الله علیه بیا پاک تعالی اگر دا ثابت کړی دي چې تعذیر بالمال چې پوکاوای نشته دا مطلب ده مطلب دا دی چې عام خلک تعذیر بالمال یې د خپل دشمن مال نشي تبا کوله عام خلک چې زه لګوم د خپل دشمن کور وسدوم یا دغه باغ خراب کوم یا دغه لارې وسم دا دی البته حاکم چې کوم دا کول شي لکه نبی اسلام حاکم وو دا رنګه د دا شان دا دغه چې فقیر ایفي مده حاکم وو لہذا د چې کړی دی نو دا جایز کړی په دې نقطه باندې هغه د مناظره ګټ د شیخ رحمت الله علیه د مولیاونو دا تکلیفونه هغه ډیر زیات تیر کړی دی وانظر الى الائک او ګوراج تر واستا غتا دوه تعالی عاقبا چې می شوی ته په دې باندې فروت لا نحرق نو خامقا سوزوم ده لرا بیا خامقا ارزوم تلف در یاب کې ارزوم انما الهکم الله یکن اجت روا ساسو الله آغا ذات چ لا اله الا هو نشته بلا اجت روا بيد الله انا وسع كل شن الما رتل الله هر شتا په بار دلما کدار کنا قصو کاف صفت د مصدر معذوبا کما قصص نالیکا هذا الخبر نو کدار کدا کرنګنا قصو الیکا لولو من فتابان بیانو من فتابان دے من انبائی ما قد سبقا دا حالاتو دا اخبارو دا آنا چا مقدر شوی دے ترغیب لن قرآن وقر آدیت اینا کمی لدون نا ذکران او فتاک تکتا در کرے مقتاتا دا فن ترنا دا فن کتاب اس تخوی من کرد قرآن تا من عرض آنو چاچ مخوارو دا قرآن نا اعراض مخوارو نیست نکی یا از دکر دی عمل فی نکی یا از دکر بل تی نخی نگورا من آردان رو چاچه مخور دو قرآن نیز دکی یا از دکر دی نی بیانی یا عمل فی نکی مولی سیب دی فینو یقنان دی یا عملو یا عمل قیمامت قیامت ویدرا پورتا وی پورا دی قیامت بایم بوج همیشہ بی پدی که و سالم یا عمل قیامت حملا عباد دی پر پورا دی قیامت دا بوج یوم انفاو فی سور اثبات قیامت پاور کې چې پوک به ولې شي په شپې لای کې ودا شروع مو مجرمین او پورته به کوم مجرمان په دا ورکه زرق زورقان خړسترګي زورقان دانه شي شي سترګي

اپریوان واقعات د موسی څخه بیانې وتل تشیو ور کوي مبلغ لا چې مطلب بیان کوي ګما په حالت موسی علی السلام سره ته موسی السلام واقع بیان شو تدیدای پوری چوکور د قوم نو تکلیفونو دارند د فرعون مقابله بیا سایرون مقابله بیا صابری مقابله ډېر نه تنگ کړي خو شه نه باندې تنگې اوس اس بعد قیامت کې دی دانا ورس ادو کان الجبال تپوس کستان پوار د غرونو کې چې غرونه به چرته وي فقل تو ته یان سی پوار ربي ډینډس وکي دل رب زما ډینډس کول وابل زئی فاذر حقا صفصفا پرګر دي داسما کا میدان صفا اچا فوچا نو بلا ترافی آوجن نبوی نی پرما کی مول ولام تا نډی رای کت دای بدی بردا بنی مول پر ټول به سپاټ میدان وی اوار میدان وی یو بد پدار کی یتبون الدعیا روان دوی خلق بلون کی پته دایا صوت الدعی کورته معنا کای لا وجلو نبوی کا گید اگی आवाज درا نن خو ته دای و چرش قران لا ناراضی کنا فارض ما اعلان کیږي چې یا ایت العظام الابالیا والاوصال منقطع واللهم المتمزع والشور متفرقا ان الله يأمركن ان تجمعنا لفضل القضاء یا ایت العظام البالیا او دړوړو کو پر اوصال منقطع او هغه جدا شو بندونو ولهون متمزعا او هغه وخه زری شوی او شعور متفرقا او بيختو جدا شوی د سرونو نا راجم شي ان الامركم نا ان تجمعنا الاو کوم کوي چې ټول راجم شي لفضل قضاء د فرد فیصله د وضاحت راجش فیصله وشي اندار ته راجم کی دا ډوک به وځي چې بیا په غوخه وخیږي او بیا په سرمن وخیږي او بیا په ګورو راشه ژوند دی بشتو روحونه په بیا د نشي وای د نفوس دوی جات روحونه جدا پراته دی ای لین کی د سی جین کی دی واشه اپ قیامت به روحونه وځي چې بیا خه بدل تر اوس دیشته پره اوس کو ته ژوند دی د روحونو په دوار ته چې روح ژوند دی بدن مړ شوی روح ته وته مرګ دی ته چې بدن نو روح جدا شي اجوان دې ته چروح په بدن کې دن نه خام یوم دیه تبعون الداعیا فدار کې روان به خلق اواد بلون کې پته لا وجلو نبي کګېدل دې اواز درا نی ورپسې وخشت الاصوات الرحمن او کده بشي اوازون د متکبرون للرحمن مربان بادشاہ تا فلا تسمع الا همسا نا ورت مگر خش د سینې مقدر الا رکزا د خپو کش همسا دات وکي يوم ازم فدارت کې نفي شفاعت کوي لا تسمع شفاعت فایل من ور کوي شفاعت الا من مر ا چالا چې اجازه کې غره پر مربان بادشاہ خوشاله شو الله ددن د وینا نه دنیا کې توحید منلو یا دنیا کې توحید بیان کړو نو الله پر توفیق ورکي ادا شفاعت کولو یا لما بین ایدیم پو دل پاچ مخ مخلوقات دا دی اپا آغا چه رسل دینا دی ای حاطا نشکل مخلوقات بی پداد دا اللہ بان علمان ادا علم وانت الوجوه للحید قیوم او دلیل بشی مخونا دا متکبر مخ که دا جواندی داد امیشه مدبر داد و قد خامن حمل ظلمان او توانی ده توانی بشی او تو خامن ظلمان چی راوڑه و شرکا چی تو شرکیت و سیری راوڑه دقا توانی او چاچ عمل راوڑه که خامیاب ده او من یا عمل من سوال حات بشار او چاچ عملو کرنه کونن سنت مطابق او شرط ده چی ده موائدو نه بیری که ده زیادی نه نه ده کمی نه زیادی چی ده بلد گناه پیوا چایی یا کمی چې دا هغه اجر بورن کی پورا اجر او فلاغي ترغیب قران ته وکذلک انزلنا قران عربیہ او دا کرن او لګ موږ دا قران کریم د لوستو کتاب عربین په صافه جمع کې وصرفنا فی من الوعید ابیان کریم په دې کې د تخویفاتنا د پخوانو قومونو هغه تخویفات لعلم یتقون خام قاعده خلق یریږي د الله نه او یو د اسلام ذکر او پیدا پیدا پیدا کړي له قران او ذکر فن چې خیده تمشي به د قران نه کړه ټیکي فتعال الله او داوود ته ډیر چې د الله واغدار فرښتیا د نور غپته چې دا واغدار دي ادا تا دي دا دروغ دي ولا تاجل به قرات آداب د قران اتلوار مو کو پر استو د قران باندې مخکې دې چې پوره شي ته توه دې و تر سره نو آئے مکه دې شو ان فاستمع لما يوحى وكذا اتي وهي كل اشتاتا اغينا مکه دې شو واذا قر القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اور سورہ دی لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمع قران فاذا قرانا فتب القران ثم ان علينا بيانا ولا تعجل بالقران اتلوار مو کو پروستو دو قران مکه نه چ پوره شتا د وای دے و سر سر مو بیا د بیا دا خو غیر مقرر دی چاین سر سر مو وای امام بابا دې به روسته لګیای بیا دا با وقر ربی دې دې امام او ور به ما زما ازيات کې مالا په قران باندې قرتم باندې ما نه کې فهمن قر ربی دې دې فهمن الله مال ازيات کې علم د قران په قران باندې کله قران لوی اتشوي نبی اسلام تبارک الله ویلو کې جمال پلان کې شذات کې دغه نبی اسلام د الله محبوب نو محبوب لا هغه شیخ له کورګي هغه شو ته خی چاغي نه خشینی او ثابت ادا شو چې د قران کریم د پوهې نه لوی اوچت شی ور شي نشته او قر رب دې دې علم نه او ور به ما زیاد کې مالا کو په قران باندې تم چې غواړې پر رب دې دې علم نه یو ځنګ په خوای او ملګرو شو قران انا غاړ لاړ واوړې پیتو د فانا چوته دا ولی وی ربی دین علمان ره زمایلوم زیاد شنا وی داتا چه مخ که پدی رد کن ورخ الیدین بانی و پدی دغا بانی فامین بالجار بانی و پدی فاتحا وی زمایلوم کم کن وی ربای نچه ربی دین علمان وی زمایلوم زیاد شکن وقر ربی دین علمان اوا ورد ما از زیاد که مالا پو پا قرآن بانی ولقد عهدنا الى ادم او فدا احترام حکم کرو ادم انسان من قبل مخکی چې دې دانه نه مخرا لا تقربا هذه الشجره دې ته دې مشي فنسيا دا غنه ير شو ولم نجد له عظما او نو مندل موږ اغلا قص گنات قصد للخطيئه قاضي آیات معنا کوي شفا کې قاضي آیات وای په شفا کې وی اللہ دے گا دو جملی راوڑی دی ادا دوارو ہاں پا دی دوارو کے خدای پا خپل ادھر پیش کے دادم اسلام طرف نا یو دا چی پا نسیا دا گا دیر شو فی روان حبونان رے ادوین دا گا بلکل اللہ وی وی ما تا دا گا قص نو معلوم یعنی اگا قص نو کرے چی قص دی نو گنا رکم دا نشا فی روان گنا نده بل اراده نو دا گنا قص دلیل خطیہ لم نجد لو قص دلیل خطیہ په ګنا کې ګور قص او را شرط ښه لکه سوره احزاب ګور تاسو دویستو فرات او پنځه ګور دغه د آد نمبر 5 اخیر سر ولی تعالی کو جناحون انیشته پتا باندې ګنا فیما فاس کې اخطاتم چې خطا شو تاسو هغه کې ولیکن لیکن اشتد ګنا ما فاس کې تامر قلوبکم چ قصد کو پغیبان ستاسو زړونو نو ادم زم قصد خو نو خور ګناه را کوم شو وکال الله غفور رحیم نو دارنګ درته ما دلته الله خپل وی فنسیا انداغه نیور جو په پیره ما ته روجي کې وبس کا نو ته ګناګار بلکې پر روجي د نبی اسلام څوک چې وبس کی مې من کو دا په الله الله ور مېرمسته اور کوي یو سړی پروژه کې سخوري مې منی کو په ربانه دا الله ملمستیا ورکړي ګنا خو نشه فلم نجد له عظما او نو مونږ له موږ ته قص ګنا تا وقلنا للملائکه یا کا کل چې موږ ملائکه ته وجود دی ادم چې دا کوي په طرف د ادم اسلام چې دا الله ته په طرف د ادم اسلام ان ادم اسلام په تور قبله یا لام په مانو د ایلا لام او یا کاکر چې موږ را کوتا سجده وکي آدم علی السلام ته سجده تعظیم سجده تعظیم جایز او په خوا یا سجده په مانا تابعداري وکي د آدم علی السلام سجده وکي تابعداري وکړه ټولو فرښتو الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه انکار وکړه او ځان غټو مې ابا واستکبره فقلنا ومنګ یا آدم او آدم ان عدو لك یګان دا شیطان دشمن دستا ولې دوځګه استاد بی بی فلا خرجنکما من الجنه نون باتی تاسو جنت نام فتشقا نو تاسو وتنګ شي د شقاوت دنګ شقاوت دنیوي مراد ده اخروی نه تاسو وتنګ شي دته په جنت کې ودی بی غما چې څه خوري چې څه اوندې چې څه خوړه لکه کدا مو خوړه نو بیا دنیا ته دی بیا وتنګ شي ځان له خپل روډا پیدا کې ځان له خپل کپړې پیدا کې ځان له کور جوړې لوی مصیبت باندې وړ فتش خا ان لك الله تجوفیا یګان طالبي انده خبره چې نه بوګه کېږي په دې جنت کې ولا تعرا انا پربړنې کې سوچې پربړن شه دا دې جواب دې بیا خبرو کې ولا تعرا انا پربړنې کې وانك لا تضافيا ايقرنت چې نبتګه کې پدې کې ولا تضحى انا بل ګرمي کېږي فوسوسې له شیطان نو توڅو برادر شیطان نوې شیطان وو ادمه ال ادل کالا شجر دل خلد او خم تا تا یو اونا د میش ګرای چې جنت کې باندې کړو خړه میشه بشری کې و ملک او بادشاہی لا بلا چې نو زړیږي دا ته اونا کاغه دی خړه کنه یو به میشل په جنت کې شي دنیا ته وتلو نه بچي او بلدا چې دته بادشاہی دوار بلنی فاکل منها نو کړه او کړه دواله دیونه نه فورده ما سواته ما نو خارج دواله ته بدن دیو بل بفورت لهما لالق ریما خا خدا خاون دیو بل بدن لیدل ناروا خونو په دای باندې نور جامه پرته د جنت نو فای کی دیو بل بدن نشری دی نو چې دا میو خړه دغه اون اس شی و څو کوئی غنم او څو کوئی انګورو څو کوئی سیو اس شی جو الله نه ذکر کوي بس دې زار سے شی جو دغه خړه دوړو نو بدت فبدت له ما سواته ما نو خکار شو دوړو ته بدن نو دیو بل دانه یې بربند شو کینی اگر نورانی لباس تلر شو دیو بل بدن نو سلیدې شو خزخاون لجاید خزل جاید چې د خپل خاون بدن وینه سره ترپو او خاون لم جاید چې د سره ترپو پر د خپل خز بدن لیدې شي فبدت لهما تواتهما نخکار شو دوه د بدن نو دیو بل وتفقا او جورو دوه اختفان علی مم ورکل جنا چې فانی لګور پر بدن نو باندې د فانو د جنت نه وای چې بیا دا پانی سره په دې وي 70 پړو نه دا خدای ته اوس پته ولې چې وضو با نو چې وضو نه غو پانی د جنت راو شو کوي او ګلونه جمع کوي ځاله ګلدسته جو سړي سره لګولې دي وعصا ادم ربه اپرنګ د عصیان کرا پرنګ نه فرمانه کرا ادم زم درخفل فغوا نو ژوند پریشان شو فتشقا ایک لو ستر دلار شا فتش فغوائن فتش خان پوشن دا مانا چا کرده واسا آدم رب فغوائن امام کلابازی دا عالم تیر شده صوفی عالم ده دا دا کتاب نو التعارف دی بارک خال لگلگی لولا تعارف و لما عرفت تصوف که امام کلابازی رحمت اللہ علیه تعارف کتاب نه لیکلې اند تصوف د اصطلاحات باندې څوکړو پیدل نه نغو عسى ادم ربو پرنګ نه فرمانه کې راغی ادم سنتره په سمانه یعسیا نو نه پرنګ نو قران داسو لکه په دې روزه کې وسړې وبس کی په ربانه نو خلک وې دا خو دې روزه خوري الانګه هغه په یرس کې نو شکل د ګناه ده خو ګناه خو نه وکړه دا کرنګ یادم صاحب پیره باندې دا نه خو نو رنگ د ګناو چې دا لوک ماتلو خو پیره باندې وا نو ګناه ونه شو اول لم نجد له عظما واجه پرنګ د اسیان کې راغې شکل ګناو فغوا نو دا نه چې ګمرا شه سفر الله پیغمبر چې ګمرا شي پیغمبر نو ګمرا کیږي فغوا ان فت نو فتشقا اغبر تلا فشقا اشقاو د دنیا د دنیا مراد دی ای دنیا کو تکلیف ملاو شدا معنا ابا کو سره دغه معنی کوي چې خامخا نو د قیامت پر باندې الله له جواب ورکړي اکه ادم باندې مرای نه ونی سیا ده کړه اما څه ګناه کړو نو جواب به ورکړي امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی وای دا تور بدبخت خلک دی تور لوی بدبخت خلک دی خپل نیکه په باره کې دا قول فتن کړي قرطبی د امام ابن عربی قول نکړه په زمانه وای دا تور بدبخت خلک دا خلک دی خپل نیکه په باره کې دا خبره کوي چې دا عام سړی په باره کې ودا څه نه کړی شي د خپل نیکه د انسانیت د نیکه په باره کې چې بربند شو دا شو دا شو نو دا د چا کم نیکه د پلار پلار دغه باره کې اگر که چاته پرتګیز ته هم انده به دا خبر به نشي ویلې دا وای دا که چاته وي چې نیکه نه جامې استوي وي نو دا به جنگ کوي لیکن دا غ بابا چې پیغمبرون دی هر ټول انسانیت بابا دی ادا دور بدبخت بې غیرت دی یو جامې ته نه وته د خپل نیکه باره کې ویل شي اگر چې چاته استي په زور باندې او به تنه شي ویلې اور دی بابا بار پیغمبر هم دی عزت مند دی ادور لی سړی ظالم ادا سکے ثم اجتباه بیا وګرا چون کړو دل رب د فرض نوبت چې چون کړو نو جامې ته څه بي عزت کوي فتاب علی نو مهرباني کړو الله په دبان مخ کې تاب نه مازی سي مخ کې نه مې الله به مهرباني کړو یعنی الله دې د ګناه نو ور وهدا او توفیق ورکړو دا نه چې اوسه په میرا اوسه ته دا تو کا اوسه چون غره مخه نه چون قال ابي تامنا جميعا ويا لا كشي يا زيد زنه ټول باز تاسو فرض باز دشمنان وي فاس کې راځتا تاسو اوس ترې قران ته فاس کې راځتا تاسو ما تر نه هدايت نو چا چې تاسو به نو کړو ما د کتاب فراز نو نو دا ګمراکی په دنیا کې ولا اشقا انا بد بد خې په اخرت کې وایداد بیا د جنت ته ولې وستو بایغه پیدا کړ جنت دنیا لو خدا خو الله پاک مولانا سیندی رحمت الله علیه خپل جواب کړي هغه د امور چې ماشوم لرکې د تینې لرکې نو ول دا سزا ورکې نن دا دې لرکې چې نور نعمتونه چې هغه مو هتش پای خو نه دي کړ دوه کال بعد دوه نیم کال بعد لرکې دا کړې ادم بابا الله جنت له خدو پیدا کړې دغه دنیا له پیدا کړو چې د دنیا تولید او تناسل شي بچی ته پیدا شي نو جنت کې ودا کار نه شي کېدای اته د خدي بدن نشي لیدې د خدي عورت او خدي دار نشي لیدې نو یو په ملا په څنګه ګور بچی په څنګه پیدا کېده نو لوی نعمت د بچو نو الله دا پروګرام دا ټیم ټیبل جوړ کړو د فاره اوس کده دغه شان نو دلې سره پر په جنت کې مهرباني او کوم دې خوشاله شي او جنت خو ډیر مزیدار ده دغه نو سو کو دي ته چا به تړو شي نو که دغه شان را بار کول جنت دې به خفه کېده او الله دې نه خفه کو نو الله دې دنه په خپل حکمت سره داته او کار وکړه چې دې په خیر خو ګناو خو الله ما مخ نه ماف کړ دا ګنانو دې په خیر خدا ګناو چې ما د الله حکم مات کړ دغه پیغمبرانو کار دی اي که شان او عبوده دور اوچتي چې ځان په هر لحظه کې بر لمه کې ځان ګناګار غړي ګنا خو نو خو دې په خیر ګناو نو جړل چې ما سو کړو نو الله وته ټیک ده ما په دې کوم دنیا ته مزه دې ویل خورم نو په خوشاله دنیا ته راغله الله دې خپکو نه ښه لکه مور چې د پاینه ماشوم لرکای په پسینه باندې ته سو لګي تور کې کنه یي ماجو به نور وسو شي یا وته مصبر لګي تریخ شه دې چې خلو وړي هغه ماشوم ورته کې نو دا نه چې سزا ورکای او مطلب چې دغه ښی چې نور سو تش پای خونه دي کنه دا غران ته جنت خورو ته دنیا لذتونه چې د خدای تر یو دا کېدلې د بچو نعمتونه چې دا ته ملاو شي په شی په خبره باندې اوس کله یو سړی پړ کې کګوال او غره نور باندې کیدو کیدې مونږ ونه غړ خلاص کړه ترغیب قران تور کې چې قران وا چې د پیغمبران درجو فی جن ظالم زیات ځان به کوس مکو فایما ذنکم من یودان فت کجراغ تاو ته ان شرطیا کجراغ تاو ته طرف د سیدات قران نو چاچ تا در پرزماده کتاب نبق گمراکی په دنیا کې آنو بدبخش نبی اسلام بیلو ترکتو فی کم امرین پتاز که دو شیان سرینزا نروانی من لن تدلو ما تمثبتم بهما چری چری با گمران شای سو برتا پاقی مونگو لگولی یو کتاب اللہ او دویم سنت رسول اللہ یو دا اللہ کتاب دویم دا پیغمبر سنت سلورمی سفارہ کے پا دویم مخبانے پا درم سفارہ کے سلورم سفارہ کا پا دویم مخبانے کی پتک فرون سرنگ بتاسو کافران شای وانتم تطلع علیکم آیات اللہ او تاسیلو سج پتا بایاتون دا اللہ وفیکم رسولو او فتاک کسو ند دا پیغمبر دی دا دو شیان چی قرآن کن نسن با کافران نشی کافران کده در تم وی چی سوک دا قرآن سنت تابیش ملا دلو دنیا که با گمران نشی شیطان نشی گونا کوله اپا غیر که بدبخت نشی جهنمی با نشی چی قرآن دا که ناد دا سشو دا گمران او پا آخرت دا بدبخت دیا ساته ای اغا حدیث کم را بی یا علی ستکون فتنه تونو و علی دیر فتنه براشی قلتو امال مخرج منا ما یاد اللہ پیغمبر دا فتنه بچاو بس صورتی و قال کتاب اللہ نبی اسلام دا اللہ پا کتاب بچ کی گی فی نبه ما قبلکم و خبر ما بعدکم پا دیکی اخبار دی دا مخ کی حالاتو او حالات دی درستو راتو هو الفصل دا واضح کتاب دے لیسا بلادل دا گپ ندے من ترکو من جبارن چاچ پر خود دیو ظالم دو جنا ظالم یری کی شرق قرآن بیانو تو محمد کی نو قسمه اللہ اللہ بر سر تبا کی ومن اتان حدا فی غیری او چاچ دا طلب کبیدہ لر کتابنا اضواللہ اللہ اللہ بر سر گمراہ کی دلتا بوائی چو قرآن تکینا نشی گمراہ کی دے نشی بدبخت دنیا کو گمراہ نشی شیطان برا نشی غالب کی دے اپ آخرت کے بدبخت نشی جنت تلے جہنم تلے نشی نور تک کہتا کم عمل چگا ادائی فرداش دغشت بشارت سے کم شے دے او سدا جو رکے تخویف ور کے منکر دے قرآن چے اراد کو امن آران ذکر چا چے مخوڑو دے مال کتاب نا مخوڑ نہیں اس دا کئی امید یا مخوار مولاد ہے نہ بیان ان بل کتاب کے لگے آ رہے ہیں فإن لو من شدان دوان کانو یقین دل بھئی جوان تن دانو چ غریب بھئی نہ خپی تھی بگڑی خپی جارو کے بگڑ دی لولے لن ملن کوتری بوتئی لولے بنگلی بھئی خود جوان میں تنگی سکون وطنی اطمینان قلب وطنی دے دنیا حالات شو ابن کثیر نے کرکڑی دی جزا الماسیتی پا تفصیل صورت سبا کے جزا الماسیتی الوحنو فیل عبارتی پا دنیا کے دو گناہ سزا سستی دا پی بار کے قرآن تا بیڑا نکی گی دارنگ مست تا بیڑا نکی گی وزیقو فی رسخی آتانگوالے پا معیشیت کے معیشیت ار و باید ندب معیشیت بے خرابی یا رسول کو دسنیشتے و تعطرو فی لیتاتی او شیو پی خن لگی دلتا وی فین لو میں شدان زان کانو یقین دل بھئی گدران تنگ پا دنیا کے پا دنیا کے بعد تنگی خوشحال بنی ونا شروع یوم القیامت آما اپورتا پا گدر فرد قیامت رو وی بعد ورد دماغ والی پورتا کمال رو او حال لاش دو مالی رو کہ دماغ استر گی اللہ بھئی کدالکا خبرم دارنگی استر گی وی گناہ رسو فرد جرم و تاوری اتت کا آیاتونا ذکر مانے نہ تو پڑا راغلو تا تو ما اتنا ذکر تخلی ذکر نہ فنتیتا ہوتا پریو خو ما کتاب لرا وکذالک الیوم تنسا سنجتا ما کتاب پریو د کرے نہ نور پری خو دے شو ما در رحمت نہ وکذالک نہ ایمان اطرفا او دا کریں گے صدا اور کم من اجا اطرفا چ زیات ہے او اطرفا زیادہ ہو کہ خدای کتاب بری خود نور سے کہ لگیا شو ولم یؤمن بی آیت ربی ایمان راونا پیاتون در فل باندے او خام قاضب داخر دیر سر دو میشا افلم یا دلاؤں اے بیان نشو دیتا چھ سمنا دیر حلاکڑی ممخ کے دینا دو پیڑونا یمشونا فی مساکر نیم گرد دی پدانو دائے کے ان نفی دالک الائیات یکر پدی بیان کے خام خواد دلائل لی داللہ دیا والی خلی علی نوحا دفار دا قل ماندو نوحا دا نوحیتون جمدا نوحیتون یعنی آغشی چھ سڑے منی کئی نو اقل تم نوحیت کوئی دا سڑے منی کئی دا غلط و کارون چھ اقل پا کیوی نو قرآن لی راوانی ان فی ذلک الاچقل بکنی فران نافل شی یقینا فدی بیان کی خامخ دلالی د الله د وحدانیت لول انها تفاردا قلمند ولولا کلمت سبقت من ربک او کچر دې وکم مخک تیر شه درفستانه په تاخير دادا لکان الزاما ان لکان العذاب لازما لهم نو خامخ غرا عذاب لګیدلې په دې پورې اوس باندې پر دې کړو واجر مسمان اورېدا مقرر فنا دارم استصدی فذر علام یقول نو صبر کو پاغه بدر چې دی وي ته قران بیانې دې په تاسو لګیا شي کله وې تشکر ور دي اکل وې دا یو دې شي باندې کله وې تولما بد وې ته بد ته په صبر کو وسبح بحمد ربک افاقی بیانو دا اللہ چا اللہ پاک دے دیجرنا اللہ پاک دے نازولنا اللہ پاک دے دنائے باننا بحمد ربی اپا سپدون دا علویت دا پل ربان لگیا وعداتا اللہ دے غوث اللہ دے حاجت رامش کن خوشا اللہ دے پاکی بیان رد شرک و او توحید بیانو بحمد ربی کم قبل طلوع الشمس مخید خطو نورنا سار کے اب مخید فروتو نورنا مردگار کے ومن آنا اللیل اپا سایسا دش پوکے فتح بی پاکی بیانو دا اللہ اپا تراب درست کے لالا کتر دا خام خا خوشحال بکی تالا اللہ ولا تمند اس آداب خی قرآن والا چو قرآن والا چا اللہ دور کل کتاب در رہے چا مال تو نفسی چا موٹر تو نفسی چا عودی تو نفسی چا بنگلی تو نفسی ستا جنگڑ دا خیر دے تا سکا ایش شے نیشتے خود دور رہے شے تا اللہ در کر ظالم چا مال تو نفسی گوارے ولا تمدن عینک اموگ دو فلستر کی علامہ اگر شیان تا متانا بی ادواج میں چی فائدہ رکھر من پاگی باندی تول گوتا دی منکرینونا ذرت الحیات دنیا دا تازگی دا نمائش دی جون دنیا لینب تنام فی دی فرچ امتیان دکو من دیک فدیکی ورز خورب بکا خیر و مبقا اور رد رد رفتا دیر ورد غمیشا یو دیس کرا دی لیسا منا ملم تغنى بالقرآن زمان نده زمان امتی نده ایسو پا قرآن بانی غنی نشه دا مخلوقات نا چه قرآن اللہ ورکه ده بیان بلتا گود جایه دا پلان کی مال دیر ده زمانیشته دا خکول کور ده زمانیشته دا موتر ده ما تانیشته نبی حضرت اسلام وی زمانه ده ده بیش بارد نو کم دست دیستدی و امر اهلک بالصلات او کم کوا پلو تابدار دا بی صلات پا مزبانی دین پا دور کارون و صبر علیہ اخ پلام کلک یا پا دیبانی لا نسلو کرسخا نگر منتان رزق دا فرد مخلوقات من خوراک دا گوتاتا والعاقبر لی تقوا و انجام دا فرد اهل تقوا والعاقبر لی اهل تقوا او انجام دا بہتر دا فرد تقوا والا و تقوا والا قرآن والا وقالوا زجر منكر رسالت اوائی منكر ولولا اتینا بی آتیم ربی ولرات رات لنا کئی منتا دا پیغام وارن پیو مجدی باند رب دادنا اولم تا اتیم جواب آنے را لیتا بینتون بیان دا قرآن کریم ما آغا چی پسایی پوڑن بنو کیو اگر دا قرآن بیان نو چاکری پیغام را قرآن کو داو دا دلیل نیتا ولو انا اس حکمت دار سال رسول او کچر منگ حلاک کدیلا پی عذابان مخی دو قرآن نا نو خام خواهی بدی ربنا ورزنگا لولا ارسل تایلی رسولا ولی راون لگه متیم فیغان بارا پانت با آیات کا منگو تابیداری اکڑو اد آیاتو نستا مخی دو زلکی دو زمنا امخ دو شرمنکی دو زمنگا نا بیا بی داوی پیغمبر بر راون لگه پیغمبر وارس برا لگه لده نو اس کی او سرد نمانی دا بانا نشی کولی قل تقویب کولی و کلو مترفیتون هر یو انتظار کن که دخفل انجام فتربتو و تاسم انتظار کن که دخفل انجام فتتعلمون در چوب پیجنه من آتو چی سوک و اصحاب سرات سوی با ملگر صاحب در لار برابر گی او سوک و پیدایت بانی فتح بولگی او تو تا زن توائی کنن چم پا حقیو فتح بولگی جفا حق تبیه کدیو او تو قرآن والی تبیه حق نوی